Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün sohbet televizyondan yapıldığı için bu saate kadar tehir ettik. Haftaya inşallah nasipse Hayder'den yaptığımız zaman akşam namazını hemen kılıp yapmak icap edecek. Çünkü artık yatsıdan sonraları geçe gidiyor. İnsanların da dönmeleri, evlerine dönmeleri gecikiyor. Bu itibarla nasıl olsa şimdi geri dönmenizin derdine düşmezsiniz diye bu saate kadar tehir ettik. Yatsı namazından cemaat çıkmış olur. Tabii bundan sonra akşama tabi olunacak. Akşam namazlarının hemen peşine akşam namazı biraz ilerleyecek tabii. Biraz daha payı var. O ilerledikçe ona göre ilerlenecek. Akşam yatsı arası da İtikaf fazileti var. Namazda girersin. Yatsıya kadar da zaten sohbet devam ediyor. Yatsıyı da kılıp çıkmak suretiyle çok faziletli, sevaplı bir dönemdir. Akşam yatsı arasını mescitte geçirmek, işte zikir meclisine geçirmek, ilim meclisine geçirmek. Onun da faziletini alıyoruz. Böyle bir dönemde Mevla vakitlerin dönmesi vesilesiyle her türlü istifade ettiriyor. Bu akşam da uzun bir ders hazırlayamadım. Yani Eyyühel Veled de bittikten sonra bir şeye yoluna koyacağız inşallah. Fakat 3 aylar yaklaştığı için tabii onlardan da bahsediliyor. İnsanlarımız unutkandır. Kitap okumuyor. Hangi gün hangi zikri var, ameli var onları da takip etmiyor. Hayırlı amellere teşvikte çok fayda var yani insanlar. Mübarek günlerde oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar, ahireti düşünüyorlar. İşte ölümü ahireti düşündürmek icap ediyor. Bu bakımdan tekrar da oluyor bazı kere. Yani Recep ayı gelince, Şaban, işte mübarek gecelerde bazı tekrarlar kaçınılmaz olarak oluyor. Ama bir sene geçiyor, bir sene sonra insanlar asla bir sene evvelki konuşmayı işte hatırlamıyor. Bunu da hatırlamasını bekleyemeyiz. Bu zamanda zaten eskisi gibi değil. Şeyler çok yoğun, işler çok yoğun. Bu internetler falan insanların hayatını da tüketiyor. Hızlı geçirtiyor, vakitlerini, saatlerini zayi ediyor. Onun için akıllarında da bir şey kalmıyor. Söylenilen şey bile kalmıyor. İki gün sonra, üç gün sonra şunu okuyun, şu gece diyorsun. Adam ne unuttum diyor yani. Hiç zikir hali kalmadı. Mevla'dan haberdar insan vardır illaki de işte çok az. Onlar da zaten ortalıkta dolaşmıyor. Bu itibarla biz hatırlatıcıyız. Müzekkir. Müzekkir demek fezekkir Habibim sen öğüt ver. Vaaz et, nasihat yap. İnne mante müzekkir. Sen ancak öğüt vericisin. Yaratıcı değilsin. Hidayet yaratmak bana mahsustur. Sen bu insanlara söyle ki ahiret var, ölüm var. Her an ölebiliriz. Ahirete zengin gidelim. Müflis olmayalım, fakir kalmayalım. Bunları anlat. Leste aleyhim bir musaytır. Zorlayıcı da değilsin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işin sahibi olduğu halde vasfı budur. Yani yaratmak zaten Allah'tan gayrine has değil. Hidayeti ancak o yaratacak. Ancak onun vazifesini yapmak belliğu anni ve levayete. Bir ayette olsa, bir hadiste olsa benim tarafımdan ümmetime duyurun. Tebliğde bulunun. Bu vesileyle Allah kim hidayet yaratacaksa sen sebep olursun. Onun kulağına bir hidayet sözü vurur. Belki vakti gelmiştir, saati gelmiştir. Nice insanlar dönüş yapıyor. Yani hakikaten bakıyoruz. Bir konuşmamdan bahsediyor. İşte şu konuşmandan etkilendim falan. Allah. Ben de diyorum ki ya benim daha ne kadar acayip acayip konuşmalarım var işte böyle. Daha coşkulu, daha böyle içten falan. O konuşmamdan o hidayet bulmamış. Söylediği konuşmama bakıyorum. Tabii belki ihlas ayrı bir şey. Manevi hal ayrı bir şey. Zahire bakmamak lazım ama İşte zahiren zannedersin ki böyle ateşli, hararetli falan bir konuşma yaparsın da adamı döndürürsün falan. Bakıyorum öyle de olmuyor. Hiç Yani unutuyorum şimdi tabii. Çok insanla karşılaşıyorum. Bir şey anlatıyor diyor. Sen bunu anlattın. Allah Allah diyorum. Ben daha nice efendim ahirette korkutucu, işte efendim acıklı, işte efendim şu kadar hisli, duyarlı konulara girmişim. Bunu duymamış mı, dinlememiş mi falan. Yani kimin hangi cümlede hidayetten nasibi var, kim hangi efendim, sohbette hidayet bulur, konuşan da dinleyen de. Bunu biz bilemeyiz. Onun için Efendi Hazretleri derdi, sen derdi, tohumları ek. Biraz kazıyorsun işte yeri, toprağı, tohumları ekiyorsun. Bunun hangisi çürür? Bunun hangisini kuş kapar, deşer de alır? Veya gelir bir hayvan eşeler, yutar, yer. Kimi kaçı zayi olur, kaçı tutar. Sonra yel mi vurur, don mu vurur? Bunlar seni alakadar etmiyor. Senin vazifen ekmek. Bunu bitirecek, yetiştirecek, eriştirecek ancak Allah Teala'dır. E şimdi tarlada ikinciler ektiği vakit öyle olmuyor mu? O onu ne kadar sulasa da, baksa da, etse de Mevla müsaade etmediği vakit o tohumdan tane bitmiyor. Sende ne var, bende ne var? Kimsede bir şey yok. Ama şu var, sebep olmak bakımından. Anlatırız. Ummadığımız bir cümleden bundan bir şey olmaz yani. Kimse tesirlenmez diye düşünüyoruz. Fakat bir de bak adam namaza başlamış. Allah Allah. Bir adamın namaza başlaması kolay bir şey değil. Geçen biri yine içkiyi bıraktım demişsin. Senelerdir içiyordum dedi ben hiç. Ayık gezmezdim diyor. Bir şey anlattı tabii unutuyorum. Sen diyor şu konuşmanı dinledim falan. Allah Allah. Bir adamın içki alışkanlığı ki önemli bir alışkanlık, zor bir bırakılması zor bir şeydir bu uyuşturucu gibi bir şey tabii. E bu adamın beni o konuşmadan yani onu bırakacağı şey mi? Ha, o zaman demek ki konuşmanın efendim harareti, ateşi, şekli, şusu busu burada tesirli değil. Burada hidayeti yaratacak ancak Allah-u Teala'dır. Tabii ihlasın çok önemi var. Konuşurken Allah için olup da nefsin hazzını, nasibini karıştırmamak lazım. Araya nefsi de sokmasan Mevla tesir yaratıyor. Nice zatlar bakıyorsun yani. Alim de değil. Alim de değil. Sohbetinde yani ilmi bir sohbeti de yok. Tasavvufi böyle şey oluyor. İnsanlar dönüş yapmış, hidayet bulmuş. Hem de ne eşkıya adamlar dönmüş ben rastladım yani. Allah Allah diyorum. Bu zat diyorum alim değil bir şey değil. Bu kadar insan nasıl dönmüş? Demek ki Mevla Teala o kulunun hidayet vakti gelmiş. İşte sebepler alemindeyiz. O zat ona sebep olmuş falan. Bazısı hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Gidiyorlar onun yanına oturuyorlar. İşte ondan bir ene celisü men zekerani ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım Mevla buyuruyor. Hadis-i kutsi'de. Çünkü devamlı zikir üzere olsa Allah-u Teala'nın nurlarından ona devamlı yağıyor gafil olmadığı için. Yağıyor, yağıyor, yağıyor. O oluyor nur deposu gibi. Bu sefer ne oluyor? Yanına gelenlere yansıtma yapıyor. İnakas deniyor buna tasavvufta. İnakas yansıma demek. Mesela aynayı güneşe tutuyorsun. Efendi Hazreti derdi ki şu anda dünyada mesela gece ama bazı yerde güneş var şu an. Bizim burada gece. O güneş olan yerden eğer derdi aynaları denk getirebilsen yani o güneşe ayna tutsan, o aynaya ayna tutsan, aynaya ayna şu anda buraya güneşi getirebilirsin. Yani o sistemi kurabildiğin zaman geliyor. Ondan sonra aynayı güneşe tutuyorsun. O ayna ısınıyor. Sonra aynaya pamuk tutuyorsun. Ayna kızıyor. Güneşi aldıkça aldıkça aldıkça kızışıyor. Sonra aynaya pamuğu tutuyorsun. Yanına getiriyorsun veyahut da yapıştırıyorsun falan. Şimdi aynayı pamuğu güneşe tutsan, eline alsan pamuk, güneş kaçıncı kat semada, buradan tutsan, ne kadar tutarsan tut, o pamuk güneşten tutuşmaz. Yani güneşe tuttuğun pamuk tutuşmaz. Ama aynayı tutarsan ayna kızışır. Ayna kızıştığı zaman pamuğu da aynaya değdiriyorsun. Aynanın yanında tutuyorsun. Pamuk tutuşuyor. Kızan aynadan pamuğun tutuştuğu var. Onun sistemi var yani. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yani velillahil meselül âlâ. En yüce misaller Allah'a aittir. Mevla teşbihte hata yok. Leyse ke misli şey. Allah'ın misli yok. O ayrı bir şey. Fakat şimdi burada diyelim ki güneş Mevla. Misal. Faraza. Sen de pamuk. Senin şimdi pamuğun güneşle bir irtibatı yok. Bir de güneşten direkt alma kabiliyeti yok. Güneşten direkt ısı alma kabiliyeti yok pamuğun. Bundan dolayı sen saatlerce pamuğu güneşte tutsan pamuk tutuşmuyor. Ama ayna neye benziyor? Mürşit. Aynada ne var? Aynada güneşin ışınlarını ve ısısını alma kabiliyeti var. Ve ondan sonra da kendi tutma kabiliyeti var. Tutuş, turma kabiliyeti var. Şimdi aynada o kabiliyet olduğu için pamuk, aynanın da aldığı yer güneş. Fakat asıl kaynak olan güneşten pamuğu tutuşturamıyorsun. Ama kızışan aynadan, güneşten kızışan aynadan pamuğu yanına getirip tutuşturabiliyorsun. Kızıştığı zaman. Bu yapıyorlarmış yani. Şu anda da oluyormuş yani pamuk tutuşu. Ha, o zaman ne anladık buradan şimdi? Senin Mevla ile münasebetin yok. Gaflet halin ağır basıyor. Zikir halin çok zayıf. Mevla'yı zikretmekten uzak adamsın. Onun için sen kas katı olmuşsun. Kalbin katı işte taştan katı falan. Senin kalbin yumuşaması, işte etkilenmesi, ağlaması, gözüne yaş gelmesi zor iş. Yani direkt Mevla ile irtibat kurayım dediğin zaman hani bunlar diyorlar ya işte direkt Allah'a bağlanın falan. Peygamber'e ne gerek var, şeyhe ne gerek var, alime ne gerek var falan böyle hezeyanlar, bu bazı ilahiyatçılar konuşup konuşup duruyor. Kendisini görüyorsunuz işte direkt Allah'a bağlanmış göya, namaz yok, abdest yok adamlarda. E şimdi işte ortada misal var. Senin kime yakın olduğun, o yakınlıktan istifade etmen gerekti. Çünkü senin Mevla ile münasebetin yok. Ama Allah dostu zatın devamlı zikretmek üzere gafletten uzak durduğu için ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Şimdi bu hadisi kutsiye göre ben herken Mevla oturup kalkmaz. Ama ona özel feyiz ve yağdırıyor, tecelli indiriyor. Peki buyuruyor mu ki ben herkesin meclis arkadaşıyım? Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. E şimdi o zaman o zikri halini kazanmış olan zat işte İlla mürşit de olmayabilir. Bazı kere veliler vardır. Mürşitlik yapmaz. Tarikat ders de vermez. Şeyhlik de yapmaz ama hali müstakim, manevi hali güzel veliler de var tabii ki. E şimdi bu zikir halini temin ettikten sonra Mevla'nın tecellisine mazhar bir zat. Bitti. Sen onun yanına gittiğin zaman ne oluyor? Etkilenme oluyor. Yoksa sen düşün Mevla'yı düşün desen. Sen Mevla'yı durup dururken düşünsen hiç etkilenme olmaz. Ama o zatın yüzünü görürsen etkileniyorsun. Hümüllezine izâru zükürallah. Evliyaullah kimdir ya Resulallah sordular. Kendileri görüldüğü zaman Allah akla gelen kişiler. Niye her şeye bak zaman Allah aklına gelmesi lazım da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Evliyaullah için söyledi bunu. Her şeyi yaradan Allah, ona baksam Allah nasıl yaratmış, buna baksam Rabbimin kudretine bak. Her şeyde tefekkür malzemesi çıkar. Ama sadece veliler için buyurdu ki onlar görüldüğünde Allah hatıra gelir. Allah akla gelir. Niye Allah'ın zikrine sebep oluyor? İnne minen nas fatiha li zikrillah. İnsanlar içinde Allah'ın zikri için anahtarlar var. Hadis-i şerif. Bunların hepsi kaynaklı. Kitaplarımda yazmışım. Rabıta kitabımda bunların hepsi kaynağı da var. Hadis kaynaklarından yani. Tasavvuf kaynaklarından ziyade hadis kaynaklarında var. Anahtar ne demek? Bir şeyi açıp giriyorsun da. E şimdi sen Allah'ın zikrine ulaşamıyorsun. Ama öyle bir adam buluyorsun, o adam anahtar. Nasıl anahtar? Sen anahtar olmadıktan sonra evin olsa ne olur? Kaldın kapıda, dışarıda. Anahtar iş görüyor. Demek öyle bir adam bulduğun zaman evin de yarıyor, malın da yarıyor, canın da yarıyor, her şey yarıyor. Çünkü neden? Anahtara ulaşmadıktan sonra bir şeyden istifade edemezsin. Allah'ın zikri için anahtar olan zatlar var. Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerifte yine Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah için kim sevilir? Artistler, şarkıcılar, türkücüler, siyasetçiler bilmem. Allah için sevecek bir durum yok. Herkes menfaatine bakıyor. İşini bozuk gittiği zaman da babasının olsun sevmez. Allah için kim sevilir? Allah için Allah'ın adamları var. Yani Allah için ancak Allah için insanlara hizmet edenler sevilir. Öbüründe işine gelirse, menfaatine uyarsa seversin, menfaatine uymaz. Terk edersin. Adam oğlunu reddetmiş. Niye reddediyor? Oğlu zarar veriyor. Parasını çalıyor, bilmem ne yapıyor. Yani Allah için olan sevgi değil ki bu oğlu olan sevgi. Onun için oğlu menfaatine zıt düştü mü oğlunu reddediyor. Çünkü Allah için değil. Ama Allah için olan da sevgi devam eder ahirette de. La yahikul abdu sarihal iman. Bir kul net bir imana kavuşamaz. Gerçek manada bir imanı hak edemez. Hatta yuhibbe lillah ve yuhibbe lillah. Sevdiğini Allah için sevecek. Kızdığını Allah için kızacak. Tabi bu çok zor. En üst, en yüksek makam budur. Maalesef insanların çoğunda bu yok. Ondan sonra çünkü adam evliya Allah'tan bir zatı seviyor. O ona bir doğru bir şey söylediği zaman bakıyor işine gelmiyor. Onu da sevmemeye başlıyor. Çünkü sevgisi yine Allah için değilmiş. Sevgisi Allah için olsaymış o zat ona yanlış yapıyorsun dediği zaman veya ona bir istediği makamı vermediği zaman, vekillik vermediği zaman, halifelik vermediği zaman veya neyse. Böyle de adamlar da gördük. Senelerce efendisinin yanında dolan hizmet ediyor. Efendi onun istediği bir şey yapmasa senin iyiliğin için yapmıyor. Helak olacaksın. Fakat onu anlamıyor. O sırada olsun bırakıyor, gidiyor. Sohbete gelmiyor. Cemaat terk ediyor. Bunları da gördük. Bu hani Allah için, efendisi Allah için sevilir. Allah için sevilir işte. Herkes Allah için sevmiyor. Herkes bir beklentiyle geliyor. Herkes derken bazıları yani tabii. İşte buyuruyor ki Allah için kimler sevilir? O dostlarını tarif ediyor. Hümüllezine üzkeru bir üyetiyim. Yüzkerune bir zikri ve üzkeru bir zikriyim diyor. Bu da acayip bir hadisim. Benim dostlarım, benim rızam için sevilecek kullarım kimlerdir diyor. O kullardır ki onları görünce beni hatırlarsın. Beni hatırlayınca da onları hatırlarsın. Rabıtanın delili en büyük delili bu. Ahmed bin Hanbel müsnetleri vardır. Bu sahih hadis. Ahmed bin Hanbel ravilerindendir. Şimdi burada ne demektir? Allah'ı hatırladığın zaman işte mürşidini, Allah dostu bir zatı hatırlıyorsun. O zatı da düşündüğün zaman ne yapacak? Kaşına gözüne açık değilsin ki onun da. Onu da düşündüğün zaman onun halini, tevazuunu, murakabe halini, işte Mevla ile irtibatını, namazını, şusunu, zikrini falan filan hemen diyorsun ki ya ben de Allah'ımı zikredeyim. Bak ne güzel kullar var. Hep Mevla ile beraber. Ben ne gafil adamım falan. İşte onların yanında bulduğun huzuru, feyzi mesela Kabe'de bulamıyorsun. Gidiyorsun Kabe'ye, gidiyorsun Ravza'ya. Ve lakin o feyiz yok. Geliyorsun bir evliya Allah'ın yanına. Feci bir feyiz oluyor yani. Bu nedendir? Çünkü Kabe ile irtibatı zayıf. Kabe'ye gelen tecellilerin sahibiyle irtibatı zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibatın zayıf. Çünkü onlar yukarı derece, üst mertebe. Hani yani sen daha bebek aşamasındasın. Ana sütü lazım falan filan. Sana şimdi et börek ağır geliyor mesela. Bir münasebetlerden başlaman lazım. O zaman işte o ayna meselesini unutmayın. Madem o ayna güneşin ışınlarını ve ısısını almaya kabiliyeti var, almak yetmiyor. Bazı kere alır, koy verir, salar. Aynada ne var? Tutma da var. Şimdi güneşe baktıkça ısınıyor. Isındıkça ısınıyor, ısındıkça tutuyor. Bu sefer o kızıştı. Pamuğu getiriyorsun yanında pamuk. Pamuk baktın tutuştu. Yani güneşe koyuyorsun. İşte Allah ile direkt irtibata geç. İyi tamam geç hadi geçebiliyorsan git. Peygamber'e ne lüzum var o zaman? Alimlere ne lüzum var? Geçemiyorsun işte. Tutuşturamadın bak. Kibriti tutuşturamadın. Çünkü neden? Güneş asıldır. Ama senin asılla münasebetin zayıftır. Senin ne yapman lazım? Asılla münasebeti kuvvetli olan bir ayna bulman lazım. Baş ayna Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Görünmez gayri mirattan o mahbub. Bulunmaz gayri yerde vaslı matlub. Ne bu Resmet Garibullah Hazretleri? Başka aynadan Allah'ın o sevgili Mevlamızın cemalinin nurları başka aynadan gözükmez. Ancak Resulullah'ın aynasından. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah'ı arıyorsun, peşine düşüyorsun. Allah'a kavuşacağım. Nerede kavuşacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymadan, onu sevmeden Allah'ın sevgisinden sonra onun sevgisi geliyor. Bak onu canından çok sevmeden imanın kemale bulmuyor. Allah'a da kavuşamıyor. Allah niye sana şart koşuyor bir kulunu canından çok sevmeni o zaman? Öyle ya, Allah der ki beni canından çok sev. Benden gayrı kimi seversen sev. Hiç öyle bir şey yok. Sizin biriniz imanı kamil olmaz. Hatta kune habberim nefsi ve mali öyle. Nâs ecmai. Buhari hadisi yani sahih hadis. Malı, bütün insanlardan, canın, işte efendim, anasından, babasından, malından geliyor. Canından çok beni sevmedikçe. Sevmek neyi gerektiriyor? Anmayı, hatırlamayı gerektiriyor. Seven sevdiğini çok hatırlar. Hem seviyorum hem anmıyorum. Bu nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Benim dostlarımı sevin. Benim ümmetimden halis müminleri sevin. Sahabemi sevin. O da onlara bizi yönlendiriyor. O da bizi onlara yönlendiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma sabbellahu teala şey fi sadri illa ve sabbebücü fi sadri. Allah göğsüme ne döktüyse hepsini Ebu Bekir'in göğsüne döktüm. Bizi Ebu Bekir Efendimiz'e yönlendiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bir silsile var. Bu yüzden zikir meclisleri, ilim meclisleri, Allah için kurulan meclisler, menfaatsız, maddi menfaat gözetilmeksizin, insanların Allah için bir araya geldikleri, birbirini sevdikleri, ilim meclisleri. Onun için tabii dernekte yapılan sohbetler çok önemi var. Bugün biraz hasta oldum birkaç günlerdir de. O bakımdan yani gidemedim, şey demedim. Ve lakin hadis-i şeriflerde evliyaullah kimlerdir? Umru tehabbune fillah. Helâ nevliya Allah, Allah'ın dostları var ya. Lâ havfun aleyhim ve lâ mehzerûn. Onlar ne korkarlar ne de mahzun olurlar. Çünkü neden? Sadece Allah'ı düşünüyorlar. Sadece Mevla ile işleri var. Neden korkacak? Allah'tan başka bir şey görmüyor ki korksun. Neden üzülecek? Neyi kaybettim diye üzülecek? Allah'ı bulmuş. Allah'ı bulmuş adam. Karısı ölse ne olur? Kız ölse ne olur? Evi yansa ne olur? Adam Mevla ile beraber zaten. Şimdi ölse cennete gidiyor. Dünyada cennet hayatı şu. Neden üzülecek? Üzülmeme geldi değil ama. Onlar asla Mevla'yı unutmaz. Efendim. Senden bana ne geldiyse koştur bana senden gelen diyen adam. O makama erişmiş bir veli, bir Allah dostu. Korku üzüntü olur mu? Ahirette zaten yok. Kabirde zaten korku üzüntü yok. Dünyaları bile cennet olmuş adam. Her şeyi Mevla'dan bilme makamına, tevekkül makamına, teslimiyet makamına ermiş. Korku yok. Kimdir onlar ya Resulallah soruyorlar. اَلَّذِينَ يَتِحَابُونَ فِي اللّٰهِ Allah için birbirini sevenler. Bugün en çok muhtaç olduğumuz husus Allah için birbirini sevme makamı. Çok zayıfladı. Yani bizim gençliğimizde, talebeliklerimizde yani özellikle ben İsmail Hacı Bahat'ta büyüdüm. Oradaki duruma bakıyorum. Allah için sevme, sarılma, birbirini arama, kollama, kayırma, düşende elinden tutup kaldırma, fakir düştüğünde yardımlaşma, yani cemaat içi, ihvan arasında diyelim, ihvan arasında çok daha yüksek idi. Şimdi acaba kalabalıklaşmaktan mıdır? Yani herkesin bir ölçüleri var, bir şeyleri var. Ondan yakın durursam şu getirir. Bundan uzak durursam şu götürür. Böyle bir hesaplaşmalar var. Yani hesap peşindeler. Menfaat, bir menfaat girmiş her cemaatin içine. Bu da yani yine en çok Allah için birbirini sevenler nerede de sorarsanız yine tasavvuf ehlinde derim. Yine tasavvuf ehlinde derim yani. Şikayet ettiler. Padişah dediler ki bunlar senin kuyunu kazıyorlar. Altını işte şey diyecekler. Çok müritler toplanıyor bunların etrafına. Hükümeti devriler falan. Çok eski bu belki de Cüneyd-i Bağdadiler dönemi yani. Padişahlar yani devlet yönetenler çok korkak olur. Dünyanın en korkak adamları devlet yöneticileridir. Çünkü neden? Kaybedecek çok şeyleri var. Kaybedecek çok şey olan çok çekinceli olur. Gece sabaha kadar zor uyur yani. İkide bu uyanır. Memlekette neler var? İhtilal mi oldu? Ne oldu? Çünkü görüyorsunuz yani. Reis-i Cumhur'un etrafında şimdi hadi, polis koridorlara hazırlıyorlar. Bir de bakıyorsun koridorun bir koridoru sırf FETÖ'cü çıkıyor. Şimdi adamlar ya bu Tayyip Bey maşallah yani. Peron'un kadar cesur olamam yani. Bu kadar FETÖ'cü var iken bu kadar etrafında polisler nasıl dolaşıyor ben anlamadım. Hala da temizlemiş değiller. Anlaşılan o yani. Bir koridorun tümü FETÖ'cü çıkmış. Yani korumanın. Bu nasıl iş? Ama öyle şimdi. Onun için şimdi çekinirler. Dünyanın hangi zamanında olsa göya istihbarat, ses dinleme, görüntüleme, kamera, her sistem çıktı ama yine bakıyorsun darbe oluyor kimsenin haberi yok. Bu kadar istihbarat nerede? Uyuyor mu ama? İşte yani. Su uyur düşman uyumaz. O bakımdan devlet adamları çekinceli olur doğal olarak. Ne yapacak? Kendiyle beraber devlette gitme tehlikesi oluyor tabii. İşgal de oluyor tabii. Sorumluluklar da fazla var. Ya bu tasavvuf ehli bunlar nasıl böyle göğe zikrediyorlar, şey diyorlar ama ne şeyler var. İspiyoncular var. O ispiyoncular gidiyorlar işte diyorlar işte efendim Cüneyd-i Bağdadi'nin çok müridi toplandı. Yok şey Şibli'nin Gaddesallahu esrarum işte döneminde Ebu Hüseyin Nuri var. Bunlar çok marka büyük tasavvufun şeyleri. İşte bunlar bunlara çok ziyaretçi geliyor ya. Senden fazla ziyaretçi geliyor falan. Efendi Baba Hazretleri Ali Adem'e termal otel değil. Karşısındaki odada da uzmanın devlet yöneticilerinden çok eski tabii bu. Diktatörlerden biri yani. O da oraya hamama gelmiş. Ziyaretçisi pek az gelmiş oraya Yalova'da. Efendi Baba da böyle sıcak sulara giderdi. Ali Adem Efendi bu ya. Dört mezhep bütçüsü tabii. Çok geleni gideni müridi var. O da işkillenmiş oradan kalkıp demiş ki. Bu karşıki odada kim var? Demişler Ali Adem Efendi. Ulan bunlar kestik bitiremedi. Ne biçim iş falan. Niye demiş buna benden fazla şey geliyor ya? Ziyaretçi geliyor. Bir sinirlenmiş. Attım bunu içeri. Efendim baba 24 kere hapse girdi. Biri de bundan sebep mesela. Suçu yok, bir suçu yok. Ama işte fazla ziyaretçi de gelse göze batar. Ben niye 5000 kişi toplamıyorum? Sen 10 bin kişi topluyorsun ya. Allah Allah. Ben reis demiyorum, para istemiyorum. Mübarek adam. Senin siyasi toplantın oluyor. Milletin işine gelen geliyor. İşine gelmeyen geliyor. Ama bunlar hepsi böyle. Devlet işleri böyle şey oluyor. Ondan sonra demiş bu çağırın bu tasavvufçulara. Falan o kadar aleyhlerine kararlar aldırmışlar ki o zamanın işte nemmamları şeyleri. İdam kararı da çıkmış. Padişahın da hazır olduğu bir şeyde efendim idam şey kurulmuş sehpalar falan. Allah Allah. 6 tane yani belki de en az meşayihtan zat var. Yani İmam Şibli gibi böyle zatlar. Ondan sonra işte son sözünüz veya işte buyurun işte sırayla işte şu olsun falan. İşte Cüneyd-i Bağdadi atlıyor. Önce ben idam olayım falan. Allah Allah. Padişah biraz şaşırıyor yani. Hani insan en son sıraya kalmak ister. Niye? Oldu ki padişahın bir işi çıkar. Beni unuturlar. Veyahut burası dünya zelzele olur. Dakikadan olaylar çıkıyor dünyada. Dakikadan. İnsan canını dakikadan saniyeden kurtaranlar var. Onun için ne kadar sona kalırsam iyi değil mi? Belki bir şey olur. Ben kalırım hani hesabına. Yok diyorum 5-6 tane meşayihtan zat var. Yani isimler şey olabilir, belki tam net isimleri hatırlamıyor olabilirim ama sahih ve muteber çok önemli bir şeydir bu. Vakadır yani. İşte, o diyor ben önce, o diyor mümkün değil. Asla önce sen olamazsın. Ben idam önce olacağım falan falan. Allah padişah diyor bunu tiyatro mudur nedir arkadaşım bu ne biçim hareket ya. Dünyada ben böyle bir şey görmedim ki ben senden önce idam olacağım diye. At diyor cellatın önüne falan. Diyor ne yapmak istiyorsunuz siz? Ya diyorlar biz ve yusirun ala enfusim. Kardeşlerini, arkadaşlarını, Allah yolundaki sevdiklerini, ihvanı kendi canlarına tercih ederler. Ayet-i kerimesi var diyorlar. Biz böyle bir daha kendi canına tercih etme şeyi her zaman gibi kendi kendimize idam edecek halimiz yok. Hazır böyle bir fırsat geldi. Bu ayetle amel etmek için canıma onu tercih ediyorum. O birkaç dakika. Niye böyle yapıyorsunuz? O diyor birkaç dakika fazla yaşasın. O diyor birkaç dakika fazla yaşasın. Çünkü canıma tercih edeceğim. Ben nerede tercih edeceğim? İşte tam fırsatını bulduk diyor. Lütfen diyor bize diyor şey yapmayın. Zaten idam olacağız. Bu ayetle amel edelim diyor. Ona diyor kadıyı madıyı topluyor. Masayı şey sepahide devirir gidiyor. Padişah diyor gidin. Siz diyor beni çocuk mu kandırıyorsunuz diyor. Bu adamlar hükümeti devirecekmiş. Devletin dibine dinamit koymuşlar. Müritler toplamışlar. İşgal yapacakmışlar. Ya diyor bunlar diyor bir Müslüman arkadaşı iki dakika fazla yaşasın diye canını önceden veren adamlar. Siz ne konuşuyorsunuz diyor ya. Padişah falan da kandırıyor. Bu çünkü devlet adamları da gelen istihbarata göre yönlenen adamlar. Biliyorsunuz halkla ilişkileri, sosyal ilişkileri çok olmuyor. Şimdi de öyle devlet adamları. Müsteşarlar var etraflarında tır tır tır tır tır tır. Ne söylüyorlarsa bunlar şey diyor. Çünkü keşfi açık olacak da, manevi gözü açık olacak da, istihare istişare makamı olacak da falan bunlar. Nerede? Daha tarihin başında yok içinde olsun. Dolayısıyla insan tabii ki etkilenir. Ama Allah için birbirini sevmek makamı hasıl olduktan sonra artık orada senin malınla, tacınla, tahtınla, mülkünle, karınla, kızınla, paranla sana. Ne işi var ya Allah dostlarının seninle ya? Ne işi var? İbrahim İbni Edem Hazretleri padişahken bırakmadı mı? Onlar padişahken bırakıyor zaten. Bir daha senin tacını tahtına niye göz dişsin? Bir saniye acaba o makamı isterler mi ya? Dünyayı versen istemezler. Çünkü onlar manevi böyle bir Mevla ile buluşma mertebelerine erişmişler ki dünyanın sarayları bilmem neleri onlara mezbele geliyor, leş geliyor, çöplük geliyor, pislik geliyor. Onlar nasıl bir şey olabilir? Allah dostlarının nazarında dünya nedir? Dünya nedir? Diyor ki kitapta, tasavvuf eserlerde, tefsirlerde bir Allah dostuna göre dünyanın tamamı yani denizlerin tamamı, şunların tamamı, bunların tamamı falan filan. İşte dörtte üçüsü, dörtte biri kara. Bunun tümü bana verilecek. Ben Allah dostu bir adam olsam, bana göre bu dünya neye benziyor? Ne olması gerekiyor? Diyor ki dünya diyor, efendim, bir hınzır butuna benzer. Yani şöyle bir şey, bilek diyelim, kesin şurada bir hınzır. Hınzır butu kesiyorsun. Ondan sonra o butu da eti de, hınzır eti de leş yani. O hınzır etini de kime vermişler? Cüzamlı birinin eline. Cüzamlı birini görmemişsiniz herhal. Cüzam etlerin lime lime döküldüğü bir hastalık. Acayip bir hastalık. Yani insan hastalığı da. Peki hayvanlarda da var da. Etler dökülüyor. Şimdi etleri böyle dökülen, lime lime dökülen bir adamın eline bir hınzır eti vermişler, parçası vermişler. Ondan sonra da onun üzerine de gelmiş diyor, bir köpek işemiş diyor, kelp işemiş diyor. Tasviri görüyor musunuz? Üçlü boyutu var. Yani üç boyutlu siz ancak üç boyutlu televizyon, üç boyutlu bilmem ekran, siz üç boyutlu, beş boyutlu anlarsınız. Böyle şeyleri hiç anlamıyorsunuz. El cüzamlının eli, et, hınzırın eti, leşi. Üstüne de köpeğin işemişliği. Bu üçünü biraz da tasvir ettiği zaman bütün dünya diyor bir velinin nazarında bundan daha hasis ve alçaktır diyor. Şimdi bunu almak için bırak bir sen ne yapıyorsun? 5 lira için 10 takla atıyorsun. Bir terfi yapayım diye makamını yükseleyim diye dünya kadar yalan söylüyorsun. Efendim işte çoluk çocuğuma bir iki bir şey alayım diye rüşvet alıyorsun. Rüşvet alıyorsun, harama giriyorsun vesaire. Ki karşılığında kazandığın şeyler çok basit. Çok alçak. Biz bunu demiyoruz. Biz bütün dünyayı bunun yerine koyuyoruz. Yani bütün dünya bu mesabede olunca bir adam bu dünyanın tümüne sahip olmak için iki rekat namazı kaçırır mı? Farzı falan vacibi konuşmuyorum. Teheccüden bir iki rekatın nafilesi. Bunu bir ayet okuma, yüz Sübhanallah ve Hamdi demeye değişir mi? Ya desene yüz kere Sübhanallah ve Hamdi demeye de şurada şu işi yap bir dakika ya. Bütün dünya sana verdi. Adam bak bütün dünya bu mesabedeyse ben niye yüz kere Sübhanallah ve Hamdi okumayacağım? Her bir okumaya cennette bir ağaç dikiliyor. 500 sene atlı gezen gölgesini kesemiyor. Ve sonsuz ve ebedi. Burada her dakika ölmek üzereyim. Yaşarken de zaten bin türlü hastalık, keder, musibet, bela, sıkıntı. Başımız beladan kurtulmadı. Doğduk doğalı ya. Nedir ya? Onun için dünyada Allah için birbirini sevmekten, velilikten, Allah'ın dostluğundan daha yüksek bir makam yok. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Ve ne mavizâ teharrak etmiş şefetâ. Dudakları benim zikrimle kıpırdadığı sürece ben onunla beraberim. Film seyrederken böyle bir hadis yok. Hadis-i kutsi. Haber seyrederken böyle bir hadis kutsi yok. Para kazanırken yok. Hangi dünyanın keyfindeyken böyle bir hadis kutsi yok. Ancak benim zikrimle dudakları kıpırdarsa ben onunla beraberim Allah buyuruyor. Hadis-i kutsi bu yani. Lafz-ı Resulullah Efendimiz'den manası Mevla'dan olursa hadis-i kutsidir. Sahip bunlar Bukhari vesaire kitap. O zaman Mevla'nın seninle beraber olduğu bir an bütün dünyaya, bütün kıyamete kadar yaşayacağını bilsen değişilir mi? Gafletle, fuzuli yaşayacaksın. Hele ki hiç hasta olmadın. Başın ağrımaz, dişin ağrımaz. Firavun gibi yaşadın. 400 sene karnı ağrımadan yaşadı. Başı ağrımadan, dişi ağrımadan yaşadı. 400 sene. O kadar keyfinde bir adam. Bir oturdu mu bir öküz yürüyordu. 40 günde bir tuvalete gidiyordu ama kabus sorunu yok, hazımsızlık sorunu yok, yermek yok, eğirmek yok. Herif böyle yaşadı. Böyle insanlar vardı dünyada. Ne oldu yani? Ona mı kaldı? Onun için bizim zaten ipten tutan, telden tutan sağlığımız yok, bir şeyimiz. Her an hasta olmak üzereyiz, ölmek üzereyiz. Böyle bir hayat içerisinde zikre ayrılacak bir zaman nefse döndürür mü ya? Nefsin elinden ne kadar kapıp ilme, zikre, sohbete, Allah için muhabbete ne kapabiliyorsak oradan, uykudan, şundan, bundan, oradan çalalım. Biz buradan, efendim niye veriyoruz o tarafa, zarar tarafına, hanesine yazdırıyoruz? Yazık bize değil mi? Karımızı, zararımızı da bildiğimizi savunuyoruz. Ondan sonra efendim, kimdir benim dostlarım? Benim için birbirini sevenler. اَلْيَوْمُ ظِلُّ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلِّ اِلَّا ظِلِّ Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı günde esasen o hadisleri okuyacaktım da bir kitap müstakil bir alimin eseri Allah-u Teala'nın gölgesine mahşerde gölgelenecekler. O ustaki bütün hadis-i şerifi toplamış. Müstakil bir çalışma yapmış. Ulemadan bir zat. İnşallah önümüzdeki hafta onu okuyacağım. Yani nasip olursa biraz uzun gitse de artık konuyu uzatmadan Allah'ın gölgesine kimler girebilir? Hangi ameller Allah'ın gölgesine sokuyor? Hadis-i şeriflerin tümünü cem etmiş. Bütün sünendeki. Çok güzel yani şey bir çalışma. Bereketli bir çalışma. Ona niyet ettiydim de işte. Çok kitaba bakacak falan gözüm gözüm çok açık değil. Bu bakımdan inşallah hafta yaparım. İşte onlardan biri en önemlisi. Benim için birbirini sevenleri bugün izzim celalim için. Allah'ın azameti için, Allah'ın büyüklüğü için, Allah'ın yüceliği için, Allah'ın dostu olduğu için, Allah'ın sevgili kulu olduğu için, Allah'ı zikrettiği için, Allah'ın ilmine sahip olduğu için, Allah'ın zikrettiği için, Allah'ın meclis arkadaşı olduğu için falan filan. Bu mülazalarla seviyorsun, anladın mı? El-mütehabbune bir ravhillah. O ravh de manası biraz zordu. Sonra ben inceledik baktık, Kur'an çıktı ravh. Yani Kur'an'la birbirini sevenler, Kur'an yolunda, Kur'an uğrunda. Ayetler onları buluşturuyor. Hadisler onları buluşturuyor, birleştiriyor. Min gayr erham beynum. Aralarda akrabalık yok. Öbür türlü amcamın oğlu, kuzenim, bilmem neyim, oğlum, kızım falan. toplaşmışlar, birbirimizi seviyoruz falan filan. Bunlar Kur'an'la sevme olmuyor. O ayrı. Tabii ki sıla-i rahimdir, akrabadır, Kur'an emrediyordur. O ayrı bir şey. Ama akrabalık yokken niye seviyorsun birbirini akrabadan çok? Biz İsmaila'da doğduk, büyüdük yani hemen hemen. 5-6 yaşımızdan beri kendi akrabalarımızı o kadar sevmezdik. Hurşit Efendi'yi sevdiğimiz kadar mesela. Hurşit Efendi benim neyim oluyordu? Neyim oluyordu benim? Ama Allah adamıydı, ağlıyordu, zikrediyordu sabaha kadar. Evet, onu bir seviyorsun yani. Ananı da geçiyor, babanı da geçiyor ya. Bu iş feci bir şey. Allah için sevmek çok başka bir şey de. Sahabe-i Kiram da anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu böyle bir şeydi. Efendimiz seni sevdik. Nasıl sevdik? Niçin sevdik? Param veriyordu bize, yemek veriyordu bize. Kurban olduğum yemek de veriyordu ayrı da ama. Ama sevgi başka bir şey. Akrabalık olmaksızın. Vele envalin. Yetehatavne. Mallar alıp vermeksizin. Bir mal alma yok, verme yok. Ham maddesini ondan almıyorsun. Onun şeyi değilsin. Temsilciliğin yok. Öyle ya, malı keserse biz burada aç kalırız. Onun için baş bayi olduğu için iyi geçinmek lazım. Seni çok seviyorum abi falan hareketleri. Böyle yok. Bak, mal alıp verme yok. Akraba ilişkisi yok. Ya bunlar niye birbirini seviyor? Kur'an onları birbirine sevdiriyor, kaynaştırıyor. İzzim celalimle diyor. İzzim celalim ne demek? El müteabine bi izzi. Yani Allah'ın heybeti, azameti, izzeti, şerefi var. Allah'ın ululuğu var. Şimdi Allah için niye seviyorsun? Bu adam devamlı Allah'ı zikrediyor. Mevla'nın nurları ona tecelli ediyor. Beni zikredenin meclis arkadaşı Mevla buyurduğu için Mevla'nın nurlarına gark oluyor. Onun tecellileriyle oturuyor, kalkıyor. Ben de o Allah'ın hatırı için, Allah'ın şerefinin hakkı için ben bunu seviyorum. Mevzu bu. Bunun üstüne bir sevgi olabilir miyiz? Olamaz. Mevla da onlar işte. Özel gölgemde gölgelendireceğim. Benim gölgemden başka gölge yok. Gölgeye giremeyen, güneş tavan boyu yaklaşmış, 50 bin sene yanar, kavrulur, kül olur. Kül de olamaz, ölmek de yok. Erir gider, yine yanar. Yanar yanar, canı çıkar, çıkamaz. Ne ölür ne dirilir, çeker. Dünyada olsa 1000 kere ölmüştü. Güneş tavan boyu yaklaşırken adam sağ kalır mı? Orada kalıyor işte. Anla ki ne çile çekecek, ne azap çekecek yani. Bunlardan kim azat oluyor? Allah için birbirini sevenler azat oluyor. Benim için birbirini sevenler. Ve cebet muhabbeti. Lil mütehabbine fiyye. Benim rızam uğrunda birbirini sevenleri. Vel mütezavirine fiyye. Benim yolumda uğrumda birbirine gidip gelip ziyaret edenleri. Vel mütecalisine fiyye. Benim aşkım için, benim rızam için, muhabbetim yolunda uğrunda. Bir araya gelip bir mecliste oturanları. Onun için diyorum işte televizyondan seyretmekle olmuyor bu, bazı kere bu işler. Yani ilim alıyorsun ama işte işin tadı başka. Vel mütebadiline fiyye. Benim yolumda cömertlik edenleri. Oğlum, hırkasını seriyor, yemeğini paylaşıyor, ekmeğini paylaşıyor, rızkını paylaşıyor. Buyurun yiyin için falan. Birbirine cömertlik ediyor. Niçin? Sırf Allah için. Beklentisi yok. Benim de bu adama işim düşer de para isterim de yarın verir de vermez de. Hiç öyle bir şey yok. Allah için veriyor. Bunları benim de sevmem vacip oldu buyuruyor. Kesinleşti. Hakkat rivati de var. Hak oldu. Onun için insan evvela Allah'ın dostlarından olmalı. Yani direkt dostlarından olamıyorsan. Dostlarını sevenlerden olabiliriz. Dostlarının sohbetlerine gidenlerden olabiliriz. Meclislerinde bulunanlardan olabiliriz. Veya dostlarının meclisinde bulunmuşlarla bulunmuş olursun. Herkes direkt Evliyaullah'a erişemeyebiliyor bazı kere. Ama bu bir yansıma inkas, yansıma tarikiyle diyor. Bak, güneş nerede? Kaçıncı kat semada. Ama aynalar yansıtıcı özellik taşıyor. Bu yansıtmalarla iş nereye kadar görüyor? Senin evine kadar, odana kadar, yüzüne kadar tak vurursun. Bir de baktım güneşin ışığı. Amerika'daki güneş ışığı nerede geldi, vurdu buraya? Ayna sistemini kurabilirsen o ışığı bile vururtursun. Mühim olan herkes Allah-u Teala'dan vasıtasız feyiz alamaz. Vasıtasız feyiz almak sen yani nerede sen? Muhittin Arabi misin? Abdülkadir Geylani misin? Mübarek adam. Yani vasıtasız Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasız manasında konuşmuyorum tabii de. Yani artık mürşidi ekmeller, eşeyhi ekberler olup da Mevla'dan direkt tecelli mazhar olan zatlar elbette var. Gavslar, kutbul aktablar falan filan. Ama sen normal evliyaullah'ın reislerinden normal kutup bile olsan yine Gavs'tan sana feyiz geliyor. İmam Rabbani ikinci bir müceddidi bütün kıyamete kadar onun feyzinde oradan geliyor. O da diyor ki velayet tarikinde velilik şeyinde ya Abdülkadir Geylani'nin yerinden vekilim. O da diyor ki Abdülkadir'in yerinde vekilim. Çünkü onun güneşi batmıyor. E tamam ama nübüvvet tarika ayrı. Müşkat-ı nübüvvetten almak şeyi. Kemalat nübüvvet ayrı, kemalat velayet ayrı. Velilik tarafında diyor Abdülkadir Geylani orayı tutmuş. Kıyamete kadar ondan gelir artık. Ben de onun naibime nabiyim diyor. E şimdi niye bu zatlar demiyor ki ben bu kadar keramet gösteriyorum. 70 bin evliyanın reisi olmuşum. Kavs olmuşum, şuyum buyum. Ben ne yaptık hadi gelenden onu. Ben direkt alıyorum. Niye demiyor İmam Rabbani? E çünkü doğru konuşuyordu onlar. Şimdiki o kabat sahtekarlar gibi ben de müştehidim diye çıkarsan yalancı olduğun yüzünden belli yani sen. Nasıl müştehid olacaksın? Müştehitlerin yazdığı kitapları bırak, fıkıhçıların yazdığı kitapları okumaktan acizsin, anlamaktan acizsin. Yani kendinde bir şey olmayan adamlar kendini tekel görüyor. Ve zaten o da onun adam olmadığının, boş olduğunun göstergesi oluyor. Ama aracı koyanlar hak yolda olduklarının ifadesi oluyor. Çünkü neden? Allah Teala vebtegu ile vesile. Sizi bana ulaştıracak vesile arayın buyuruyor. Allah vesile arayın buyururken sen ben vesileleri kaldırmışım dediğin anda zaten ipsiz sapsız bir adamsın. Sana kim bağlanır? Senden kim feyiz alabilir? Senin yanına gelen senden ne ruh alabilir? Ne maneviyat alabilir? Senin kime tesirin olabilir? Kimi namaza başlatabilirsin? Kimi işe bıraktırabilirsin? Adam. Efendim. Efendi Hazretleri bu kadar kız çocuklarını okuldan, üniversiteden kurtardı, liseden kurtardı. Yani zengin ailenin kızı, çıplak gezen bir kız, üniversite istikbal derdi bilmem ne. Efendim gidip de okulu, üniversiteyi, diplomayı, toplamayı bırakacak. Ondan sonra çarşaf giyecek. Ondan sonra medreseye gelecek. Gecenin üçünde teheccüde kalkacak. Ondan sonra böyle yüzlercesi var. Yüzlerce, binlerce oldu yani. Tarih boyunca da belki de tabi hala da devam ediyor bu efendinin yolu. E şimdi bu bir etki meselesi. Sen kızına laf geçiremiyorsun. Oğluna laf geçiremiyorsun. Hiçbir insana laf geçiremiyorsun. E bu zat nasıl binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan içkiyi bırakıyor, kumarı bırakıyor, zinayı bırakıyor. E bu zamanda kolay mı bir kadının çarşaf giymesi? Zengin bir ailenin, her türlü imkana sahip olan bir ailenin veya çevresinden dışlanacağını da biliyor. Birçok insan da ya benim düğünüme gelme diyor çarşafla. Rezil olurum diyor ben. Bunları da çok gördüm. Ben çarşaflı kadın kızının şahidine milletvekili gelecek, bakan gelecek diye çarşafını çıkaranı da gördüm. Bir de bakıyorsun kadın işte şimdi, halbuki o çarşaflı şuurlu bir çarşaflı olsa ne demesi lazım? Kim gelirse gelsin. Orada ben anası da olsam ben giderim arkada otururum, yerimde otururum. Oraya sahneye de çıkmam. Çarşafımı da çıkartmam demesi lazım değil mi şimdi? Çarşaflı biri için konuşuyorum. Ama orada çarşaflı çıkartmaya taviz verebiliyor. Çünkü neden? Ya işte ayıp olmasın bakanlar var, vekiller var falan filan. E şimdi bu nasıl bir çarşaf şuurudur? Misal. Ama şimdi sen kaça patlarsa patlasın, sosyal hayatıma mal olsa olsun, tecrit, bunların çoğu tecrit oldu bu ailelerin. Veyahut bu kızların, yavrularımızın çoğu tecrit oldu. Ana babaları dışlayan var ya. Ben diyor sen nasıl diyor bu çarşafla insan içine sokacağım. Affedersin mini etekli donu gözükse iftiharla gezdiriyor. Kızım diye gösteriyor. Herkesten dansa kaldırtıyor. Çarşaflı namuslu bir kızı var diye. Böyle sütü bozuk anneler var. Hakkımı hala haram ediyorum diyor. Sen diyor nasıl çarşaf giyersin? Hakkımı haram ediyorum diyor. Sütü bozuk bir anneler var. Anneler var. Dolayısıyla sen gencecik bir kızı böyle bir zor zamanda eski alıştığı toplumdan, ortamdan soyutlanacak şekle nasıl getirebilirsin? Sen buna hap vermiyorsun, uyuşturucu vermiyorsun yani. Sen buna ancak Allah'ın feyizleri ve tecellileri geldiği zaman İbrahim'in İbni Ethem'e sarayını terk ettiriyor. Krallığı ne bıraktırıyor? Hamamlarda milletin sırtını keseleyecek şeyden zevk alacak hale nasıl geliyor bu? Bir padişah geliyor bir Müslümanın sırtını keseleyecek. Bu niye yapsın bunu? Ama bir zevk alıyor da onun için. Oradan daha fazla zevk aldığı için buraya dönüyor. Anladın mı? Ya bu zevki de alması için ne yapması lazım? E Hızır Aleyhisselam geldi saraya. Hızır Aleyhisselam onun mürşidiydi. Hızır Aleyhisselam gelmese İbrahim'in medebin ne haberi var bir şey be? Müslüman. Babası da iyi Müslüman. Babası da ona diyormuş ki işte oğlum şu kadar hadis ezberle gel şu kadar para vereceğim altın. Babası da kral. Yani babası falan bozuk adam değil. Babası da ulema. İbrahim Aleyhisselam sarayda hadis ezberle büyümüş ama keyfi yerinde. Niye bırakacak da gelecek? Hamam dellalı olacak. Hızır Aleyhisselam geliyor. İşte ben onu alıp devamlı anlatırım. Eski çok anlattığım şeyi bir daha anlatmayayım. Hızır Aleyhisselam'ı görünce mürşidini buluyor. Ondan sonra diyor ki bana ne ya? Saray neymiş bilmem. Hapishane diyor, zindan diyor ya. Ruhum sıkılıyor. Hakikaten ya şu dünyanın saraylarına ben bakıyorum. Kimine girdiğim de var, çıktığım da var. Sıkılıyorum ben. Bunu alırım. Oturayım tefsirimi yazayım, dersimi yazayım. Bir post bir dost demiş yani. Mevla'yla beraber. Ne huzurlu saatlerimiz var bizim. Ne işimiz var bizim? Sıkılıyorum. İstemiyorum. Neden zevk alıyorum buradan? E neden? Efendim seni görmüşüm. Mevla'yı zikreden bir insandan oturmuşum, kalkmışım. Allah'tan feyiz alan insanlardan meclislerinde bulunmuşum. Yansıma yapmış yani. Yansıma yapmış. Bu yansıma yansıma gidecek yani bu iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketlerini hala yemiyor muyuz? Onun yansımalarıyla yürümüyor muyuz yani? Ama tabii ki vesile arayın. Hayatta olan zatların da sohbetlerine, meclislerine bulunmamızda ne kadar bereketler gördük hayatımız. Bütün bereketlerimiz onlardan değil mi? Maddi manevi yediğimiz içtiğimiz evliya Allah'tan hürmetine. Biz bunu yaşadık, tattık, zevken yaşadık. Onun için çok kıymet bilmek lazım. O tadı alabilmek için. Aldıktan sonra kaybetmemek için. Tadı bir kere aldıktan sonra daha dünyayı versen kulübeyi vermez. Evliya Allah dünyaları versen kulübesini vermez. Postunu vermez. Oturur zikrine bakar. يَوْيَعْلَمُ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ ف۪ي لَجَالَدُونَ عَلَيْهِ السُّيُّفِ Eğer krallar, hükümdarlar, padişahlar bizim ne makamda olduğumuzu bilseydi, kılıçla harbe girerlerdi bize, bu makamı bizden almak için. Fakat bilmedikleri için bize de bakıyorlar diyorlar İbrahim'in evdeme bakın. Zamanın valisi. Halbuki bütün valiler ona bağlıydı. İbrahim'in evdeme hazretleri yamalıklı bir cübbe giymiş oturuyor denizin kenarında. Valide etbaıyla geçerken diyor. İçin Allah Allah. Bu adam Belh Sultanı iken bu tacı tahtı bırakıp da şu hale düşmedi. Herhalde aklını biraz şey etti, kaybetti. Çünkü normal akılla bu iş olmaz diyor. Vali böyle düşünüyor. İbrahim Ethem de diyor. Sen bizim bulunduğumuz makamdaki ve halleri anlasaydın. Kılıç kalkan bize girerdin, girişirdin. Sen bunu bize verin, siz bunu alın diye. Fakat diyor sen ne anlarsın bizim eriştiğimiz mertebelerden. Onun için Allah için Allah'ı devamlı zikreden bir adamı buldun, tanıdın, sevdin, sohbetine erdin, meclisine yetiştin. Kaybedilecek bir şey değil. Kaybedilecek bir şey değil. Dünya ve ahiret korku ve zühtten kurtulmanın tek çaresi. Allah için birbirini sevmek. Allah görüldüğü zaman Allah hatırlanan, Allah Teala'yı hatırlatan, dünyadan soğutan, Allah, meclislerinde ilmini artıran, zikrini artıran, ibadete teşvik eden insanların meclisleri. Bunlardan doyulmaz, bunlardan bıkılmaz, bunlardan usanılmaz. Ben tabii her dakika yeni bir şeyler konuşacak halim de yok. Konuşuyorum az gereği. Her konuşmanın kendine göre Mevla'dan gelen bir akıntısı var. Feyiz akıntı demek. Ama bazı kere tekrarlar da kaçınılmaz olur. Çünkü bizim derdimiz burada ne değil? Bizim milleti ağlatabildik mi? Güldürebildik mi? Memnun edebildik mi? Reytingimiz yukarıda mı? Aşağıda mı? Cemaat fazla mı geldi? Aşağı mı gitti? Derdimiz bu olmuyor. Derdimiz bu olmadığı zaman hidayet Allah'tan. Tesiri Allah yaratıyor. Bakıyorsun ummadığın bir lafla adam hidayet bulmuş. Bakıyorsun hazırlık yaptın, edebiyat bilmem ne, bağır, çok. Bir kişi düzelmemiş. Çünkü neden? Şey girdi, nefsin hazzı girdi. Nefse pay yok. Öyle buyuruyor. Evliya Allah. Yani İbn Ebi Cemre Hazretleri. Şimdi kitabını hazırladım, bitiriyorum işte. Herhalde bir haftaya kadar çıkacak. Evliyaullah'ın reisi Resulullah Efendimiz'i devamlı rüyada görüyor. Allah-u Teala'yı devamlı görür. Onun hakkında da çok şeyler yazdım. Yani müjdeci rüyaların önemi, İslam'daki yeri, Allah-u Teala rüyada görülür mü? Bunlar hep Ehl-i Sünnet'e göre kaynak, kaynak, kaynak. Hep ayet, hadis, kaynak. Bunları da yazdım yani falan. Evliyaullah öyle. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin öyle nasihatleri de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona rüyalarında neler buyuruyor, neler öğretiyor. Şifa reçeteleri de öğretti mesela. Ya, Hoca Efendi hastaydı çok. 60 kilo vermişti falan işte ona bizi. 2-3 gündür diyor ki itikatlısın sen maşallah dedim. Yapıyor o reçeteyi işte manevi. Resulullah Efendimiz'in mani aleminde verdi. Ya 3 günde dedi. Kaç aylardır iyileşemediğim kadar kuvvet buldum. İtikatlı tabii. Şey için kitap çıkınca şimdi ben tarif edeceğim aklımızda kalmadı. Ben de yapacağım, başlayacağım. Zeytinyağı ile acva hurması ama neler okunacak, neler yapacak falan bir terkipler yazıyor. Öğretiyor. Şimdi orada Resulullah buyurdu ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsin payını sohbetinize, konuşmanıza, kitabınıza, yazınıza falan kattığınız zaman, nefsin payını kattığınız zaman hiç etkisi olmaz. Çünkü ve tarikul kavm mebniyun ala terki hazzın nefs. Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Mana aleminde yani. Kaynaklarda arasanız bulamayabilirsiniz ama manası sahih hadislerde de çıkar. Ne buyurdu ona? Evliyaullah'ın yolu, Allah dostlarının yolu nefsin payını bırakma üzerine kurulmuştur. Nerede nefsin zerre kadar girintisi var, oradan bereket kalkıyor. Nefsin hiç payı olmadığı zaman çok bereket bulursun diyor. Hele diyor tasavvuf ehlinin kelamlarını, kelimelerini konuşuyorsan, Allah dostlarından bahsediyorsan, bir de oraya nefsi de katıp karıştırıyorsan diyor, bu ekbah olur. Yani zahiri ilme de benzemez. Allah dostlarının laflarını konuşursan en çirkini bu. Nefsin payını kattığın zaman Allah muhafaza. Allah zerre kadar nefse bu Allah'ımıza yaptığımız hizmetlerimiz, Allah için olan muhabbetlerimiz, Allah için olan sevgilerimiz, sohbetlerimiz, hizmetlerimiz, Allah için olan faaliyetlerimiz, hepimizin kendimize göre kendi işte aramız, çevremizde insanlara karşı vesaire, her hepimizin Allah için yapmamız gereken vazifelerimiz. Bu işlerde zerre kadar nefse Allah'ım haz nasip etmesin Allah'ım. Salli ala selam. Ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Ne diyeyim ya Rabbel alem. Onun için şimdi 3 aylar yanaşıyor. Kabul günleri, geceleri geliyor tabii. Zikir mevsimleri geliyor. Nafile oruç mevsimleri geliyor. Sohbetlerde bana tabii çok akıl fikir veren de oluyor. Allah razı olsun hepsinin aklını da değerli buluyorum. Düşünüyorum ama işte şunları konuşsak, işte yeni şeyler konuşsak, şunu yapsak, bunu yapsak. Fakat yani Recep-i Şerif'te ben işte şu gecenin o ibadeti, şu günün orucu demeden de ben onu yapamıyorum. Yapamam da çünkü adam kaçırır. Kaçırır. Çünkü büyük bir hazine gelmiş önüne. Ahirete niye fakir çıksın yani? Yazık değil mi bir Müslüman kardeşimiz? Artık orada yok reytingim mi azalıyor, yok cemaat mı gelmiyor, geliyor beni alakadar etmiyor. Arada mutlaka yeni şeyler. Her Recep-i Şerif'te sohbet ederim. 30 senedir, 40 senedir. Tabii hepsinin kaydı yoktur. Belki son 10-15 senenin vardı falan. Yine de baksanız, arkadaşlar da onu diyorlar, arşivciler falan. Ya hoca ben 40 tane mevlüdüm var, hepsine farklı bir şeyler anlatmışsın. O da öyledir ha. O da öyledir ha. Ama biz yine sadede gelelim dediğimiz noktada, önümüzdeki mevsimde yine biz konularımızı yapacağız. Arada tabii ben bunları ezberlememişim ki aynı şeyleri konuşayım. Mutlaka Allah Teala'dan akan ilhamlar geliyor. O arada bir hadis-i şerif görülmüş oluyor. Yeni bir rivayet görülmüş oluyor. Bunlar da katkı sağlıyor. Ve böylece çok büyük bereketler hasıl oluyor. Olacak inşallah. Artık yani mescitte devam ederiz. İnşallah Rahman önümüzdeki haftadan akşam namazı müteakiben. Şimdi şeyi sormuşlar ya, 99 muydu o felçten ve körlükten dediğim şeyin, sen bana yazmıştın sonra 99 yazdınız. Yani onu sormuşlar dediler. Dualarım kitabının tabii yeni baskısında 200 sayfa kadar ilavesi falan oluyor. Ama yeni baskıya daha var, biraz çıkmadı. Biz şu anda eski baskıya göre konuştuğumuz için 99. sayfede her sabah namazından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayısı Kabisa radıyallahu anh'a öğrettiği şey. körlük ve felç olmamak kesin garantisi var. Allah'ın izniyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir buyurduğu yere düşmemiştir. Onu sormuşlar. Onu tekrar söyleyelim. Yani geçen sohbette herhalde söylemiş, ilan ettim ama duyulmamış diye. Tabii bazı şeyleri yazıyorum. Ondan sonra kitapların da tabii sayısı da çoğaldı. Bazı kitaplar hacimli oldu. Bundan dolayı da her aradıklarını bulamıyorlar ama Fihriste bile tam bakmıyorlar. Fihriste tam baksalar bulacaklar. Maalesef bu sefer onlara da teşvik yapmam icap ediyor. Bugün de dedim bir iki bir şey söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim duaları kitabımızdan 476. sayfeden Kur'an-ı Kerim'de geçen en kuvvetli koruma ayeti Yusuf suresinin 64. ayet-i kerimesinden, yani meşhur bir ayet-i kerime estağfirullah. فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِ diye geçiyor tabi kıraatta. Evet. Koruyucular en hayırlısı ancak Allah'tır. Koruyucu olarak Allah her şeyden hayırlıdır. Ve acıyanların en merhametlisi ancak O'dur. Bu ayet-i kerime hususunda birkaç şey anlatayım. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam kuyuya attılar. Bu Kur'an-ı Kerim dualarında tabi Yusuf suresinde geçen duaların birkaç tane dua çok kıssalıdır. Hem de Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle sabit olduğu için hakikaten ahsenel kasas, kıssaların en güzeli dünya kurulduğundan kıyamete kadar. Kıssa yaşanmış olay. Yaşanmış olayların en güzeli Yusuf Aleyhisselam kıssasıdır. Fakat kıssanın içinde kıssalar var. Yani kıssanın tümünün içinde dünya kadar kıssa çıkıyor. Burada Yusuf Aleyhisselam Mısır'a aziz oluyor. Tabii kölelikten satılıyor. Hapislerde 12 sene hapislerde yatıyor. Acayip bir şey. Ondan sonra mübarek, masum tabii zaten de, sadakati, dürüstlüğü, vefası işte, cömertliği vesaire birçok üstün ahlak onda toplanmış. Diğer peygamberlerde olduğu gibi. Salavatullah ala nebine alim ecmain. Kardeşleri de ona yaptıklarını tabii fark edemiyorlar. Çünkü öldü gitti, satıldı, alındı, kim ne yaptı bilmiyorlar. Öldüğüne de tam kanaat getiremiyorlar. Kaldığına da dair bir veri yok. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam bir ölmediğine dair bir ilmi var. Fakat nerede olduğuna dair ilmi yok. Yakup Aleyhisselam babası yani. Tabi ağlamaktan gözlerine akındı, şey etti, katarak indi. Fakat o Azrail Aleyhisselam'ı görüyor peygamber olduğu için. Azrail Aleyhisselam'a bir sordu, Yusuf'umun canını aldın mı diye. Azrail Aleyhisselam da yalan konuşmaz. Dedi ki ben senin oğlunun canını almadım. Yakup Aleyhisselam da buradan karar verdi. Sen almadıysan bu iş olmaz. O halde benim Yusuf'um yaşıyor. Ama nerede yaşıyor? Buluşacak mıyız? Buluşamayacak mıyız? Mevla da böyle cilveli işleri sever. Peygamberi de olsa ona alenen işte 40 sene sonra şu gün şu saatte buluşacaksınız. Çok mutlu bir sonla bu iş bitecek. Onun için Yakup rahat ol demez. Ne Yakup Aleyhisselam yine ne olacak? Ağlayacak yani. Bu bir Mevla'nın cilveleri dostlarına çok yapar böyle işler. Bunun üzerine kardeşleri tabii zaten öldü kaldı. Onları hiç bilmez. Ne Yakup Aleyhisselam biliyor ölmemiş ama nerede? Yani? Bu sıra sultan oluyor. Tabii Kudüs'te, Kenan ilinde de kıtlık kuraklık oluyor. Bu kuraklık neticesinde en yakın yani devlet müessesesi Mısır'da o zaman. Yani Kudüs'e en yakın gidecekleri yer Mısır. Mısır'da bir hükümdar olduğu ve işte gelene gidene bayağı bir ölçek verdiği tabi yayılıyor böyle. Kıtlık kuraklık olsa millet açlıktan ölecek her tarafa. Nerede bir ümit var? O yayılıyor. Tabi develerle gittiğin zaman deveye bayağı bir şey yüklersen ekmek meselesi. Yani zaten insan ekmekle yaşar. Ölçeklerle buğday veyahut da şey işte aldığın zaman işte 6 ayda bir, 1 senede bir de gidersen bir daha da verseler yani bu kıtlığı da atlatırsın yani. Ölmekten kurtulursun. Başka da bir çare yok. Geliyorlar işte. Kâlu ya eyyühel azizü messenâ ve ehlenâ durru. Ey aziz diyorlar. Bilmiyorlar o Yusuf aleyhisselam tabii. Çok sene geçmiş. Artık 40 seneye yaklaşmış yani. Bazı rivayetlerde 80 sene. Bazı rivayetlerde. Meşhur yaygın şey tabii 40'tır. Ey ulu işte kral veyahut da neyse diyorlar. Yusuf aleyhisselam onları tanıyor. Fa'rafahum ve umlû münkirûn diyor. O onları tanıdı ama onlar onu tanımıyorlar. Bizim ailemizi, bizi ve ailemizi işte çok büyük bir kıtlık, kuraklık kapladı, kuşattı. İşte yaşlı bir babamız var. İşte ne yapacağız? Ve zina bir bidâtin müzcâtin. Onlar da biraz şey getiriyorlar. İşte ya mübadele usulü mal bir şey getiriyorlar. Yani biz de size şunu verelim. Bizim orada ne varsa veyahut işte biraz para varsa bilmiyorum. Yani size de yani para teklif edilir mi? Yani koca kral ama işte hepten de dilencilik olmasın diye. Azıcık da bir sermayemiz var kıtkan. Yani az bir sermayemiz size karşı ayıp olacak ama ne yapalım yani hani hepten elinden geleni de yapmamış durumuna da düşmeyelim ama az bir sermayemize karşılık fevfilen elkeyle bol bir ölçek verseniz ve tasaddak aleyhe bize tasaddukta bulunsanız yani sadaka adı bağış yani bağış yapsanız innallâhe yezil mütasaddikîn Yusuf Aleyhisselam'a bir de Allah'tan peygamberden bahsediyorlar. Allah'ı en iyi bilen o. Allah işte sadaka verenleri bağış yapanları mükafatlandırır işte falan. Esas bu ayıp oluyor. Bunu demek ayıp oluyor ama neyse. Yusuf Aleyhisselam da tamam durun bakalım falan. Ondan sonra onlara bolca veriyor. Ondan sonra işte kardeş kafile ayrılırken de diyor ki işte bir şeyler getirmişler kapçanak vesaire yani bir karşılık olsun da dilencilik olmasın hesabı. Hiç o verilene o kıtlık döneminde o verilen adam canını veriyor yani. O ne getirdikleri? Olsun diyor yine diyor kendine göre değerli birkaç kuruş şeyleri var. Onları da şeyine koyun. Biz şimdi kabul etmemiş yapmayalım. Kabul etmiş görünelim. Ondan sonra siz kalkın onları yine eşyaların içine sıkıştırın. Ondan sonra gittikleri zaman memleketten eşyaları açarlar. Eşyaları açtıklarında bakın aa işte efendim bir de bizim mallar da geri gelmiş. Bundan biz bir kere daha gideriz. Ona göre de bir hesap da yaparlar tabii. Hoşluk olsun diyor yani. Muhabbet olsun, şey olsun, ikram olsun. Ondan sonra efendim siz diyor işte soruyor diye siz diyor kaç kardeşsiniz şudur budur. Onlar da diyorlar biz diyorlar 11 kardeşiz falan. Diyor nerede biriniz bir taneniz? Ya diyor işte onun diyor bir kardeşi daha vardı. O da işte tam bir kuyu attık diyecek halleri yok. O kayboldu şöyle oldu böyle oldu. Babam da çok ağladı etti. Babam da işte yaşlandı gözü görmez oldu falan. Şimdi o da onun hasretini onda tadıyor işte. Çıkarıyor. İşte onlar anne baba bir iki kardeştiler. Biri işi olunca bir öz kardeşi o kaldı. O Bünyamin'i bırakmıyor işte. Onun için bize lazım değil ya. Biz 10 kişiyiz nasıl olsa yani biz getiririz şeyi erzakları dedik. Geldik falan. Buyuruyor ki Yusuf Aleyhisselam yani tabii esas derdi Bünyamin'i kardeşinin yanına celbetmek. Siz diyor bir daha diyor yani onu da alırsanız gelin yani yüzünüz var bana karşı. Ama diyor şimdi bu ben severdim tamam işte idareli kullanın yayın için geçinin ama onu da getirmezseniz falan ben diyor bir daha diyor bana da gelmenize bir gerek yok diyor falan. Ya bu sefer bunlar korkuyorlar kıtlık kuraklık bazı kere 2 sene 3 sene sürüyor. Biz buradan bu yediğimizden götürdüğümüzden ne kadar ölmeden yaşayacağız. Onun için yine gelmeleri lazım olduğunu da düşünüyorlar. Bir bakarız ederiz ısrar ederiz. Yani babası biraz bize zor bu işte şey eder ama tabii yaptıklarını bildikleri için. Tamam siz bilirsiniz diyor. Bunlar da geliyorlar. Ondan sonra zaten geliyorlar, yüklerini indiriyorlar, yüklerini açıyorlar, bakıyorlar. Ondan sonra fakat tabii esas düşündüren taraf onları. Bu bir daha bana işte gelmeyin kardeşinizi getirmezseniz gözüme gözükmeyin gibi bir şeyi Diyor ki mutlaka buna biz işimiz düşecek. Fakat biz bu kardeşi babasından alamayacağız. Biz bu şeyi nasıl çözeceğiz? Felemme aracau ila abihim, babalarına döndükleri vakit Yakup Aleyhisselam'a kalu diyorlar ya bana münya minnel keyl. Ey bizim babamız diyorlar. Bizden efendim ölçek engelleneceğine dair karar verildi. Yani bundan sonra bize gidersek de istersek de bir erzak verilmeyecek. Böyle bir karar alındı. E niye? İşte kardeşimizi de istiyor. Onu da götürürsek o zaman verecek, bol verecek. Onun da hakkı da doğacak. Fersil mâne ahâne. Ne olur bize bizimle beraber kardeşimizi de bir daha sefere gönder. Zaten geliyorlar evde duruma bakıyorlar. Kâlu ya bâne mâ nebgî. Diyorlar ey baba, babamız ne oldu? Daha ne arıyoruz da bulamıyoruz. Hâzîb-i zâtûnâ ruddetileyne. Götürdüğümüz bir sermaye olarak hani karşılık vereceğiz diye. Onu da bize geri vermiş meğer yüklerin içinden çıktı ya. Biz seviniyorlar, biz seviniyorlar. Onu da almamış. Ve demiyor o ehlene, ailemize işte nafaka temin ediyoruz. Ve nehafızlâkân. Kardeşimizi de koruyacağız, söz veriyoruz. Bir daha gitmemizde daha bol ölçek alacağız. Ve nezdâdü keyle ba'ir. Kafilenin azık erzak stoğunu yani hissemizi artıracağız. Hissemizi artıracağız. Zelke keylün yesir. Bu çok kolay bir iş. Adam çok ikramcı. Bize çok hürmet iltifat etti. Kardeşimizi de götürürsek daha edeceğini söylüyor. Niye biz böyle yapıyorsun falan? Tabi Yakup Aleyhisselam kâle len urselehu makum. Ben asla onu sizinle beraber gönderemem. Hatta tu'tûni mevsika minallâhi letetünneni bi illâ yuhâtabikum. Toptan helak olursanız Allah'ın kaderi gelir. Hepinize bir bela geldi gittiniz. Ben ona bir şey demem. Ama siz mutlaka onu koruyacaksınız, getireceksiniz. Allah adına bana yemin edeceksiniz, söz vereceksiniz işte falan. Yusuf Aleyhisselam'da yaşadıklarını yaşamamak için efendim böyle teminat istiyorum. Onlar da işte ve inna lehu lehafizun. Biz onu elbette koruyucularız. Aynı şeyi Yusuf Aleyhisselam için dediler. Bu kadar şey, 10 kardeş onu koruyamazsak yuh olsun bize falan bir laflarda bir hareket de yaptılar yani babalarına. Yazıklar olsun bize biz onu koruyamazsak falan. Ondan sonra geldi numara yaptılar. Kurt yedi dedi içinden çıktılar. Yakup Aleyhisselam 40 sene üzüntüye boğuldular. Bunun üzerine artık iş ciddiye de binince birkaç görüşme konuşma neticesinde Yakup Aleyhisselam kale dedi ki hel amenukum aleyh illa kema amintukum ala ahi min kabl. Şimdi ben Bünyamin'i size verip yola göndermeye nasıl güvenebilirim? Size nasıl güvenebilirim? Hiç güvenemem. Ancak nasıl güvenebilirim? Bundan evvel kardeşine nasıl güvendimse öyle. Ne demek? Kardeşine nasıl güvendim de ne yaptınız? Perişan ettiniz, güvenimi de zayi ettiniz. Yalan yanlış kattınız, karıştırdınız. Ben ancak kardeşine güvendiğim gibi buna da güvenebilirim. Bu ne demek? Güvenmem de. Güvenmezsen de göndermeyecek misin bizimle? Kader. Göndereceğim diye. Göndereceğim. Tabii bu şimdi artık mutlu sonun başlangıcı olduğu için tabii gönderecek. Gönderecek ama sizin biz onu mutlaka koruyacağız. Muhafaza edeceğiz. Allah adına yemin ediyoruz falan filan. Geç bunları dedi. Hiçbirini kabul etmiyorum. Sizin hiçbir teminatınızı almıyorum. Sizin hiçbir yemininize itibar etmiyorum. Hiçbir koruma tedbirlerinize güvenmiyorum. Ama ancak Allah'ıma güveniyorum. Ancak Allah'ımın himayesine havale ediyorum. Ona ısmarlıyorum. Fallahu hayrun hafizan. Koruyucu olarak Allah'tan daha hayırlısı yok Celle Celaluhu. En hayırlı muhafız ve koruyucu ancak Allah'tır. Ve erhamur rahim. Acıyanların en merhametlisi ancak O'dur. Şimdi bu tabii bütün levhalara yazılır, kapılara yazılır, camilerde vardır. Fallahu hayrun hafizan yani çok mühim bir koruma ayetidir. Fakat bu Yakup Aleyhisselam'ın sözüdür tabii ki. Mevla ona ilham etmiştir, ona nasip etmiştir, ona söyletmiştir. Ve bizim ümmetimizde kıyamete kadar bunu zaten Kur'an tilavetinde okuyor ayrı dava. Ve bir de koruma ayeti olarak da okuyoruz ayrıca. Allahu Teala. Birçok virtlerimizin içinde, korumalarımızın içinde hep bu ayet geçer. Yani şeyde geçiyor. Hizbul Bahar'da İmam Bilhassin Şahzen'in virtlerinde geçiyor. Daha birçok evratta geçiyor. Efendim. Hizbul Bahar'da kesin geçiyor. Hizbul Nebevi de bilmiyorum belki onda geçmiyor. Efendim. Evliya Allah'ın tabii korumalarıyla ilgili Allah'ın onlara ilhamları var. Tarikat vazifelerinde okunanlar. Bunların çoğunda bu ayet-i kerime geçer. Yani Yakup Aleyhisselam şunu demiş oluyor. Siz kendinizi korumaktan aciz kullarsınız. Kendinizi mi koruyamazsınız? Bir şeyi koruyalım, korurum diyorsunuz. Korumanız için neye muhtaçsınız? Sebeplere muhtaçsınız, illetlere muhtaçsınız, aletlere muhtaçsınız. Öyle mi? Peki ben dünyamını sizin gibi zavallılara nasıl havale edebilirim? Ben onu da sizi de hepinizi vasıtalara ihtiyacı olmayan, alet edevata ihtiyacı olmayan, sebeplere ihtiyacı olmayan, yüce yaratıcının korumasına ancak havale ederim. Siz de benim çocuklarımsınız. Hepinizi ona havale edersem bu iş olur. Ama onu size havale edersem hepiniz gittiniz. Onun için ben ancak Allah'a güvendim. Buyuruyor. Fevverhamurrahimin Allah acıyanların en merhametlisidir. Ne demek? Yani zaten Yusuf'un hasretine hala yanıyorum. Bir de Bünyamin'i de bu işe katarak ben Allah'ın bu yüce merhametinin iki belayı birden aynı anda yaşatacağına düşünmüyorum, ihtimal vermiyorum. Onun için Rabbimin merhametine de güveniyorum. Bana iki belayı birden yaşatmaz. Acıyanların en merhametlisi o demek. Bunun üzerine Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh rivayet ediyor. Yakup Aleyhisselam bu sözü söylediği zaman فَاللّٰهُ خَيْرُ حَافِظًا Allah-u Teala şöyle buyurdu. Tabii Allah-u Teala'nın kaderleri var, takdirleri var. 40 sene ayrı kalacak, sonra buluşacaklar, birleşecekler. Bunlar ezelde yazılmış, yazılan bozulmaz. Aynen vakı olacak ama buyuruyor ki وَعِزَّتِي وَجَلَالِي Yakup Aleyhisselam bu sözünü duyuyor. Bizim der sözümüzü duyuyor. Biz şu anda neler konuşuyoruz? Hanımımızla, kızımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla. İşte seni Allah'a emanet ettim mi diyoruz. İşte efendim aman dikkatli ol, tedbirini al. Bilmem ne, sebeplere mi takılıyoruz, kalıyoruz. Allah'a devreye sokuyor muyuz? Allah'a zikrediyor muyuz? Emanet etme duasını okuyor muyuz? Değil mi? Estevdiuke Allah allezi la tezî'u ve dâ'yuh. Duasını okuyor muyuz? Bunları bilmiyoruz. Gafil miyiz, zakir miyiz, şakir miyiz? Hiçbir şey belli değil. Ama bizim konuştuğumuz her şeye Mevla Teala şu anda da aynı. Yakup Aleyhisselam bunu bu dediği zaman da Mevla bir şey buyurdu. Bizim de dediklerimiz hakkında karar veriyor. Ha, biz bunu duymuyoruz. Vahiy de gelmiyor ama bu kesin. Sen bir şey görüyorsun, beğeniyorsun. Aa falan ne biçim bir şey, ne acayip. Maşallah diyor musun? Demiyorsun. Küt aşağı iniyor. La kuvvete illa billah diyor musun? Malını beğendin, arabanı beğendin, karını beğendin, çocuğunu beğendin. Bilmem ne. Maşallah la kuvvete illa billah. Devamlı ağzını Allah'ın zikriyle, Allah'ın kuvvetine, Allah'ın emanetine veriyor musun? Vermiyorsun. Mevla'da ne bu? Yıkayım da gör. Devireyim de gör. Elinden alayım da gör. Yakayım da gör. Her gün memleket, dünya kadar herkesin başına bela geliyor. Bunların çoğu zikirsizlikten. Sabah kalkar Bismillahirrahmanirrahim okumazsanız sabah namazı kılmıyor. Sabah namazı kılmıyor. Allah'ın güvencesi yok ki. Kısık ortadan çıkmış. Hele ki cemaatle de kılarsa tam sigorta. Men salle subha fe fi zimmetillah. Sabah namazını birçok kayıtta cemaatle var. Kılan kişi Allah'ın güvencesindedir. Bitti dokunulmazlık verdim diyor. Sabah namazı kılmaz. Cemaata gitmez. Sabah namaza kalkmaz. 9'da 10'da kaza ediyorsun. Güvenceden çıktın. Allah'ın sigortasında değilsin. Ne yapacağım? Artık bütün belalara maruz vaziyette açık durumdasın. Ne gelirse gelsin. Başına bela gelecek yani. Kaçınılmaz. Onun için devamlı Mevla'ya sığınmak devamlı. Şunu mutlaka düşünün. Ben malıma mı baktım, çocuğuma mı baktım, Sevdiğime mi baktım, sevmediğime mi baktım, ne düşündüm, ne dedim, ne yedim, ne içtim, zikirle mi kalktım, zikirle mi oturdum? Mevla hepsini özel takip ediyor ve ona göre senin hakkında, benim hakkımda kararlar devam ediyor. Allah'ın kararları devam ediyor. Tabii ki ezelde neyin ne olacağını bilir ayrı dava. Ama şu anda da vuku geliyor, meydana geliyor yani. Ne dedi Yakup Aleyhisselam? Size mi güveneceğim de size mi emanet edeceğim ya? Sizin gibi acizlere, zavallı biçarelere. Sizi de onu da hepinizi de Allah'a emanet ederim. Kurtulurum gider ya. Rabbimden iyi muhafız mı var? Mevla da buyurdu ki izzetim ve celal. Ey Yakup! İzzim, celalim hakkı için. Yani yüceliğim ve ululuğum ve heybetim hakkı için. لَاَرُدَّنَّ عَلَيْكَ بْنَيْكَ كِلَيْمَا بَعْدَمَا تَوَكَّلْتَ عَلَيْ Sen ki bana tevekkül ettin. Sen ki ancak bana güvendin. Sen ki tedbirine güvenmedin. Sen ki 10 tane erkek evladına güvenmedin. Sen ki hiçbir şeyi sebeplere takılmadın. Sen ki ancak Allah dedin. Ha, madem bana güvendin, bana güvendikten sonra ben de yemin ediyorum iki oğlunu da geri göndereceğim selamete. İki oğlunu da. Ama arada Bünyamin Aleyhisselam takıldı kaldı. Yusuf Aleyhisselam ona bir oyun etti. Yani kardeşinin yanında misafir etti. Onları öyle gönderdi falan. Orada da tabii görüntüde bir üzücü şeyler yine yaşandı. Yakup Aleyhisselam. Vay anasını ya. Ne acayip işler oldu. Yakup Aleyhisselam bir şey demez. Tasavvurun cemil. Bana düşen güzel sabretmek. Vallahu'l müstehan ala ma tasavvur. Bu anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım isterim. Başka kimseden yardım isterim. Hep Allah'la. Hep zikirle devam ettiği için. Ama Mevla söz verdi. Madem bana güvendin, iki oğlunu da geri vereceğim. Sağ selamet. Hem de dünyanın padişahı olarak. Buyurdu. Onun için bu sadece Yakup Aleyhisselam'a buyurulan bir müjde değildir. Bu devam eden Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olarak bu duayı, bu zikri zikrediyor. Yani ne demektir? Allah'a güveneni asla zayi etmeyecek. Asla kurban olduğum Rabbim Tebareke ve Teala. Unutur mu ya? Zikredeni unutur mu? Ya bu kadar gafil adam hiç Allah demez. Allah'tan haberi yok. Onlar bile yediriyor, içiriyor, koruyor, muhafaza ediyor. Ya bir de Allah diyeni imtihan eder. Hatta Allah diyeni daha çok imtihan edebilir. Çünkü ebedi sonsuz hayatı, cenneti kazanmak da kolay bir şey değil. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. İbn-i Ebi Dünya zikrediyor. İmam Suyuti'yi zikrediyor. Peygamberlerden Danyal Aleyhisselatü Vesselam var. Mübarek bir peygamberim. Tarsus'ta, yani şu anda Tarsus'tadır. Kabir Şerifi diye bir vaat var. Şeyde Timur da almış, nakletmiş. Irak tarafından ta o zaman götürmüş Semerkand'e. Orada da 9-10 metre mi? Çok uzun bir kabir şerifi de var. Diyorlar. Orada da bir rivayet var. Timur'un da yapmadığı iş yok. Koca peygamberi bereket olsun diye nakletmiş oraya diye. Orada da çok acayip bir su çıkıyor. Yani orada da çok manevi bir hal var yani Semerkant'te. Birkaç yerde daha rivayet var tabii. Danyal Aleyhisselam çok önemlidir. Tabii Yahudiler için de çok önemli bir peygamberdir. Buhtun Asar işte Mescid-i Aksa'yı kırdı, geçirdi, yaktı, yıktı. Kur'an-ı Kerim'de İşte ikinci ifsat zamanı geldiğinde yani peygamberleri öldürüyorsunuz. Öldürünce ben de size gavurları musallat ediyorum buyuruyor ya. Zekeriya Aleyhisselam'ı katlettiler, şehit ettiler. O zaman Allah Teala Buhtun Asar'ı musallat etti işte. Bütün dünyaya tek başına hakim olan iki gavurdan biridir. Biri Nemrut'tur, biri Buhtun Asar'dır. Babil'in kralıdır Buhtun Asar. Nemrut da yine Babil o taraftır. Yani Harran'a kadar, Urfa'ya kadar tabii oralar oraya bağlı ama o zaman. Fakat zaten Mezopotamya dünyada ilk medeniyetin yeri. Yani. Zaten Nuh Tufan'dan sonra da Nuh Aleyhisselam Cizre'ye gelmesi vesaire. Cudi Dağı da orada. Yani o bölge, o civar insanlık için yaşam alanı o zaman orası. Amerika, Avustralya, insan yok. Kıtalarda falan. Buhtun Asar Danyal Aleyhisselam'ı yakalattı. فَاُمِرَ بِهِ فَحُبِسَ emretti. Dünyaya milattan önce 600'lü yıllarda yaşamış. Bütün dünyaya malik olmuş. İki kafirden biridir. Biri Nemrut'tur, biri Muhtun Hasar'dır. Esir, Danyal peygamber esir düştü. Ya böyle işler var. Allah Teala peygamberlerini esir de yaptı. Yani. Bu onun hak yolda olmadığı anlamına gelmiyor. İşte burada millet çok yanılıyor. Birisi bir şeyi kazandığı zaman doğru olmasaydı kazanmazdı. Zahiren kazanma gibi görünür, hakikatte kaybetmektir. Senin hak yolda mısın, değil misin? Ona bakacaksın. Hak yolda olan kaybetse de kazanıyor. Batıl yolda olan kazandığı gibi görürse de kaybediyor. Millet de bunu anlamıyor. Anlamadığı için dış itibara, dış mülke, saltanata, paraya bir adam bir şeyleri efendim yönetiyorsa, başlayışta falan. Ondan sonra hemen ona bir mana veriyorlar. Ya bu adam da doğru adam olmasaydı Allah da buna bu kadar yardım eder miydi? 400 sene yaşattı falan. Sen bunları bilmedin mi? İlmin olmadığı zaman senin terazi yanlış ölçer. Ayarın bozuk. Şimdi Danyal peygamber esir düştü. Zekeriya aleyhisselam öldürülmedi mi? Yahya aleyhisselam öldürülmedi mi? Beni İsrail yüzlerce peygamber bir günde katletmiyorlar mıydı? Bu peygamberler hak yolda değil miydi? Bu ayrı bir şey. Mevla imtihan eder. Bunun üzerine Muhtun Hasar efendim Danyal peygamberi kuyuya kapattı. Hapsetti. Bir kuyunun içine de kapattı. O zamanki işkenceler de acayip ya. Zarra esedeyni felkama fi cübbima. İki tane de aç aslan. Aslanları bunlar sarayda aslanlar parçalama malzemesi olarak kullanılıyor. Aç bırakıyorlar. Çünkü aç tok olursa adamı attığın zaman bir de acıkana kadar bekle birkaç saat. Yani 20 saat, 30 saat bazı gene acıkmıyor. Ama aç vaziyette bekletirsen adamı atar atmaz parçalar. Başka bir ihtimal yok. Parçalamama ihtimali zahirden. İki tane de aslanı koydu kapattı şeye. Fel kavma fî cübbüma bir kuyuya beraber attı. Tabbeka aleyh ve alel esedin hamse deyya. Kuyunun üstünde kapattı tabakaya şöyle şey kapakları olurdu ya. Efendim kuyuların üstüne yani hiç hava bile geçirmez. Ondan sonra 5 gün kapalı bıraktı. 5 gün sonra açtığı zaman Danyal aleyhisselamın kemikleri bile tabii ki kalmamış olacak. Sümme fete aleyhi ba'di hamseti eyyam. 5 gün sonra açtı kapağı, kendi de nezaret ediyor bizzat. Fevecede Danyal'e kaime yusalli. Baktı Danyal aleyhisselam ayakta namaz kılıyor kuyuda. Bu peygamberler her dakika namaz ya. Vel esedan fi nihayetil cubbile ve taarraza lehu. İki aslan kuyunun kenarında duruyor. Hiç dokunamıyor. Bu zaten peygamber olma şartı yok. Evliyaullah'tan da birçoklarına aslanlar dokunamamıştır. Aynı bu şeyler vakı olmuştur. Kale buhtun essaru ehbirni mâzâ kulte fedüfi ank. Hemen anlıyor tabii dünyanın yegane kralı yani büyük yavru. Zeki. Der ki sen bir şeyler okudun. Sen ne okudun da de bakayım bana. Bu aslanlar sana bir şey yapamıyor. Bunda bir hikmet var. Danyal aleyhisselam da diyor ki ben şöyle dedim. Bu da çok muazzam bir duadır yani. İnsan bunu zaten başına bela gelen, sıkıntıya düşen ama işte. Sıkıntıya da düşsen, hapse düşsen, nezarete düşsen vesaire başka bir rehin düşsen, esir düşsen falan da ezbere bilmeyince de duaları telefonda ne kadar kayıtlasan bile telefonu da alırlar zaten öyle bir durumda. Telefonu da sana vermezler. Ondan sonra bir dua okuyacak halin kalmaz. Yine en azından la havle ve la kuvvete illa billah biliyorsunuz. Hasbunallahu ni'mel vekil biliyorsunuz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin biliyorsunuz. Onlar da kurtar adam kurtarmaz olur mu? Ya sahih şeyler. Ama böyle özel bazı dualarda bilsek iyi de neyse Allah Teala muhtaç etmesin, bu halle imtihan etmesin, dayanamayacağımız hallerde muhafaza etsin. Şimdi ne dedim diyor? Ne dedim? Elhamdülillahi la yensa men zekara. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki kendisini hatırlayanı unutmaz. Şimdi Allah Teala hatırlamayanı da unutmaz. Gafili de unutmaz. Allah Teala'da unutkanlık olmaz. Ama niçin dedi ki zikredeni unutmaz? Yani zikredeni rahmetinden unutmaz. Zikretmeyeni de unutmaz ama rahmetinden nasibini ayırmaz. Ama zikredeni unutmaz, rahmetten unutmaz. Rahmetsiz bırakmaz. Yoksa Mevla'dan unutkanlık münezzehtir Mevla unutmaktan. Zikredeni unutmaz. Ya sen Allah-u Teala'yı hatırlıyorsun. Ne buyurdu? Dudakları benimle oynadığı sürece ben onunla beraberim. Ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. Ben kulumun bana karşı itikadının yanındayım. Ene inde zanni abdi bi. Ne demek bunlar? E sen Allah'ı hatırlamıyorsan bunların hiçbiri devreye girmiyor. Ama zikir üzereysen bunlar devreye giriyor. Elhamdülillah lezî lâ yuhayyibu men recâ. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki kendisine ümit bağlayanı boş çıkarmaz. Mahrum etmez. E şimdi ben aciz, zavallı, zayıf bir adamım. Biri bana ümit bağlayıp bir şey gelse hiçbir imkanım olmadığı halde yani işte en azından bir duayla da olsa, bir şeyle de olsa Allah'a yalvarırım ya Rabbi işte. Adam bana bir ümit bağlamış işte, bir şey, dua istiyor, bir şey. Bir şey yapmaya çalışıyorum ya. Ben kim ya? Benden fakir, benden kim, aciz kim var zavallı? Ama peki ya Rabbul Alemin yani. Kainatı yaratan Allah Teala. Ben ona ümit bağlıyorum ki bu işimi halledersin, kurban oldum sana, beni rezil etmezsin. Bütün hamdler o Allah'a mahsus ki kendine ümit bağlayan ümidini mahrum etmez. Boşa çıkarmaz. Elhamdülillah lezî lâ ekülü men tevekkele aleyhilâ gayri. Bütün hamdler o Allah'a mahsus ki kendisine güveneni başkasına havale etmez. Çok önemli bir mesele. Başkasına güveneni ona havale eder. Madem ona güvendin, al ondan işini gör. O ne iş görecek? Kendi işini göremiyor adam. Senin işini nasıl görecek? Ne belaya çattı. Sebeplere başvurmayalım anlamına gelmiyor. Sebeplere takılmayalım. Kalbimizde onu yaratan yerine koymayalım. Ve bu adam bu işi kesin halleder gözüyle asla bakmayalım. Bütün işler elinde gibi gözükse de o adamın aslında hiçbir iş elinde yoktur o kimse. Kim olursa olsun doktorudur, ağasıdır, paşasıdır, kralıdır ya. Kimin elinde ne var ya? Kendisine güveni. Ama şimdi sen ancak ona aleyhi tevekkeltü ve ve rabbul arşil azim anladın mı şimdi hasbiyallah yedi kere meselesini? İtikadını düzgün beceremezse, tevekkülde samimi olamazsa bile yine Allah ona kafi gelecek diyor. Niçin? Lafta da olsa ona güvendim dediği için. Lafta da olsa. Yani öyle bir şey ki kulum huzuru kalbi temin edemedin. Tam bana tevekkülü de beceremedin. Kalbin yine oraya buraya takıldı ama madem lafta ancak ona güvendim dedin yine ben seni rahmetimden unutmam. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyh tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. O büyük arşın Rabbi. Her şey onun yönetiminde. Ben ya kime güveneyim demektir. Elhamdülillah lezi ve sikatuna hineten katu annel hiyel. Bütün çareler kesilip tükendiği zaman güvencemiz ancak kendisi olan Allah'a hamd ederim. Ümidimiz, güvencemiz ancak kendisi. Elhamdülillah lezi ve recauna yevme tesu zununa bi ammalina. Hamdleri görüyor musun? Hamdleri gör, izaya gel. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki o bizim ümidimizdir. Ne zaman ümidimizdir? Amellerimize karşı düşüncelerimiz bozulduğu zaman. Ne demek? Yani amellerimizi bir gözden geçiriyoruz, bir hesaba katıyoruz. Benim bu Allah'a yakışan bir amelim var mı? Bir namazım var mı? Bir abdestim var mı? Hep gaflet içerisinde. İşte amellerimizi beğenmediğimiz zaman amelleri beğendim mi o da sıkıntı yani. Bu sefer ameline güvenme hesabına giriyorsun. Bu sefer ben çok zikrettim, çok şükrettim. Allah beni zayi etmez. Ama neden? Amelim çok. E burada da yine ameli devreye soktun. Yine gizli şirke giriyor. Yine başına belayı bekle. Mevla işte anlatıyorum ve kıyametle ilgili vesaire hadis-i şeriflerde geçiyor. Amelinle mi muamele edeyim lütfundan mı? Amelimle muamele et diyenin başta neler geldi? Çok sohbette anlattım. Neler geldi adam? Az daha cehenneme gidiyordu zor kurtar. Halbuki ameli de peygamber kadar ameli var adamın. Ama amelim var dediğin anda bittin yahu. amellerimize karşı itikatlarımız bozulduğu zaman, şimdi biz kurban olduğumuz Allah'ımızın lütfu, keremi, merhametine güvencemiz varken bunun yanında bir de amelim de var ya Rabbi dedim. Ne demek ya, bu ne ayıp bir şey ya. İşte demesek de düşünüyoruz. Düşünmek de çok kötü. İşte amellerimize karşı düşüncelerimiz kötüye gittiği zaman, ya bu amellerle Allah'tan bir şey istedin mi? Sus otur aşağı, hiç ört kapat gitsin. İşte o anda ümidimiz olan Allah'a hamdolsun. Amellerimizi beğenmediğimiz anda, anladın mı? Elhamdülillah dedi yekşifu durrana inde kurabina. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki sıkıntıya düştüğümüzde zararlarımızı, musibetlerimizi ancak o açabiliyor. Ve zaten özellikle ne diyor? Emmen yücibul muzdarra idâdâ. Sıkışan dua ettiği zaman ona kim cevap verebilir? Bak sıkışan diyor. Çünkü neden? Yani sıkışmadığı zaman insan dua ediyor ama adet yerini bulsun diye. Şimdi çok sıkıştığımız, dara düştüğümüz andaki ihlasımızla rahat zamandaki dualarımızın gevşekliği arası, açıklığı fark belli. Hiç aynı ya Allah demiyoruz, aynı ya Rabbi demiyoruz. Diyemiyoruz yani. Çünkü neden? Rahatım zaten. Her zaman halbuki dardayız ama anladığımız yok. Sıkıntılarımız olduğu zaman zararımızı açan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillâllezî yeczî bil ihsâni ihsâne. İyilik yapana iyilikle karşılık veren Allah'a hamdolsun. Tabii ki kurban olduğun, kötülük yapanlara bile bu kadar iyilik yapıyor da. Sen tabii ki namaz kılarsan, abdest alsan, zikredersen, hacet namazı kılarsan, fallahu hayrun hafızanı okursan. Ya tabii ki kötülüğe iyilikle mukabelede bulunuyor da, iyiliğe, kötülükle mukabelede bulunması muhaldir yani. Muhaldir. İyiliğe iyilikle mükafat veren Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah lezî yeczî bis sabri necâta. Sabra karşı mükafat olarak ancak kurtuluşu lütfeden Allah'a hamdolsun. Sabra karşı kurtuluş. Çünkü bir sabır bekliyor. Bir tahammül istiyor. Rıza gözlüyor. Teslimim ya Rabbi, razıyım ya Rabbi, senin mülkünüm ya Rabbi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her şey senden, biz sana raciyiz, tamam. O zaman da kurtuluşu veriyor. Ben bunları okudum diyor. Nasıl? Manaları mülahaza ettiğin zaman adam zaten belanın içinde bile kurtuluyor zaten. Otomatikman kurtuluyorsun çünkü psikoloji düzeliyor, beyin düzeliyor yani. Manayı mülahaza çok mühim. Manayı bilmeden papağanlığa dönüyor. Tabii insan lügat manası Arapça bilmiyorum, şu kelime şu demektir meseleyi konuşmuyorum. Ama yani dediğin mananın mefhum olarak Mevla'ya ne diyorsun yani? Bunu bildiğin zaman şu manaları düşünen adam, kurban olduğum yüce yaradanından gayrisinden ne medet bekler ya? Tamam sebeplere sarılabilir ama gönlünü ancak bu Allah'a hamdolsun. Kime hamd edeceksin? Allah'tan başkasına hamd ne edilir ya? Yaratan o. Buhtun Asar dedi ki sen, sana ben ne yapabilirim dedi. Dünyanın tek kralı benim. İstediğimi parçasını ayrı koyarım. Benim sana yolum yok dedi. Buyur Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık. Daniel Aleyhisselam, aslanlar onu beklerdi hep on sonra. İki aslan hep yanında bulunurdu. Onun bir şey mührü de var herhalde. Sağında solunda aslan. Yahudilerde de bu aslan şeyi figürleri var. Yani bazı şeylerde, kutsal mühürlerinde falan. Aslında o Daniel Aleyhisselam'dan geliyor. Çünkü Daniel Aleyhisselam mühürlerini... O zaman biliyorsunuz heykel ve resim yasak değildi. Bizim şeriattan önce. Onun için Daniel Aleyhisselam'ın şeriatında... Yani onun bu aslanların iki aslan meselesinden dolayı... Sağında ve sonunda iki aslanla tasvir edilir. Tasvir edilir. Onu böyle çok şey yapalım. Bir şeyden haberleri yok. Allah'tan haberleri yok. Kur'an-ı Kerim inmiş, Resulullah Efendimiz gelmiş. Zavallı beni İsrail. Zavallı beni İsrail. Bir çağır. Dünyanın ekonomisini ellerinde tutuyorlar. Bütün hükümetlerini ellerinde tutuyorlar. İsteseler istediği ekonomiyi anında çökertiyorlar. İstedikleri zaman dünyada bilmem 200 ülkede, 500 yerde anında hükümet düşürebilecek güçleri var. Ama dünyanın en zavallı, en bir çağrı adamları Allah'ın şeriatlarını değiştirmişler. Hahamlarının değiştirmelerini din sanmışlar. İslam'dan mahrum olmuşlar. Yazık. Allah ıslah eylesin, hidayet eylesin. Kimseye ırkçılık nazarıyla şahsileştirerek düşmanlığımız, kinimiz, nefretimiz yok. Ama bu batıl inançlar Onların bu sapıklıkları, bu İslam düşmanlıkları tabii hem dünyalarını mahvediyor ve ahiretlerini mahvediyor. İman etseler bizim ne zararımız var? Keşke iman etseler. Yani Mevla onlara ne kadar peygamberler gönderdi. Şimdi demek ki Allah-u Teala'ya kim sığınır, kim tevekkül eder, kim teslim olur, kim Allah-u Tebareke ve Teala'yı kurban olduğumu tevekkül eder, güvenir, ona emanet eder. İnne Allah Teala ize stüdya şeyin hafizah. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Allah-u Teala'ya bir şey emanet edildiği zaman onu korur. Lokman-ı Hakim'in sözüymüş. Lokman-ı Hakim'in sözü ama hadis yani. Resulullah buyurdu. Biz Lokman-ı Hakim'le tanışmıyoruz ki ya. Lokman-ı Hakim'in bu sözünü kim söyledi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim rivayet ediyor? Ahmed bin Hanbel Müsned'de rivayet ediyor. İbn-i Hibban'ın sahihinde de var. Kaynağı çok. İnne Allah azze ve celle ize stüdya şeyin hafizah. Çok önemli bir şey. Şüphesiz Allah azze ve celle bir şeyi kendine emanet edildiği zaman onu korur. Fakat biz şimdi bunu tabii Türkçe'de örf adet kabilinden yapmışız. Yani şöyle ki, hadi Allah'a emanet. Yani belki laf olarak yine lafın da bir faydası belki vardır hani. Ama ben size ne dedim? Zikrin esası manayı bilmek ve şuurlu okumaktır. Bakıyoruz da çoğu kere hadi Allah, hadi eyvallah, hadi Allah'a emanet gibi laflar ettiğimiz halde arkadan eve hırsız girmiş oluyor. Ve bakıyoruz ki ev yanmış oluyor. Bakıyoruz ki araba çalınmış oluyor. Çünkü neden? Biz onu zikir için yapmıyoruz. Anladın mı? Allah'a emanet lafı bizde ne olmuş artık? Alışkanlık haline gelmiş. Hadi Allah'a emanet. Bu böyle olmaz. Bunun bir duası var tabii. Estevdiullah lezi la tezayu edayu. Emanetleri zayi olmayan, zayi etmeyen Allah'a seni emanet ederim. Estevdiu kellâ lezi. Ke bir seni demek. İki kişi ise küma sizi demek. Çok kişileri emanet ediyorsan estevdiu kümullâ lezi. Yani sizi çevir. Türkçe'de mesela iki kişiye de sizi, üç kişiye de, otuz kişiye de sizi. Halbuki Arapçanın zenginliği iki kişi olsa küma, çok kişi olsa küm. Anladın mı? Yani Arapça bilmiyorsa da bilsem işte. Ben emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ederim. Bunu zikir üzere, huzur üzere dese inşallah bu da fayda eder inşallah. Fayda eder ama esas Arapçası vardır tabii de. Estevdiukumullahi lezi la tezayu edayu. Size emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ederim. Bakın burada o yazılmış mı? Ben de tabii o anda onu pratiğini düşünmüyorum da. Genel manada duaları yazıyorum. Allah Teala bir şey emanet ettiğin zaman kurban olduğum hani bir kıssa var. Ben o zaman da demiştim size. Şu anda vaktim çok kalmadı. Efendim Hazreti Ömer Efendim zamanında o da burada. Bir kere daha demiştim size. Bilmiyorum okudunuz mu? Ölü anneden diri doğan çocuğun ve babasının kıssası. Çok acayip bir şey ya. Hazreti Ömer Efendim zamanında yaşanmış ve çok kaynaklı bir şey yani. Asla hurafe değil. Asla hurafe değil. 488. sayfada 490'a gidiyor. Yani okuyun mutlaka. Geçen de bir daha demiştim ama çok acayip bir şey. Anne gömülüyor, çocuk doğmuş. Ve mezarlıkta yaşıyor, kabirin içinde yaşıyor çocuk. Allah. Babası da harp cihattan dönmüş. Orada işte bir incelik var. Allah Teala'ya kime emanet edersen onu muhafaza ediyor. Anladın mı? Sen dersen ki çocuğumu Allah'a emanet ediyorum. Bir de geldin anası ölmüş olabilir. Şimdi kaderin sırrı sen işte unutturuldum, dedirttirilmedim. O da ayrı bir şey. Ben bir şey demiyorum. Ama duayı da yaparken şuurlu, bilinçli Mevla'ya sığındırma yaparak ağzından çıkanı kulağını duyarak yapacaksın. Bir de Allah Teala bir şeyi muhafaza ederken öbürünü muhafaza edemeyecek. Haşa acizlikte değil ki. Sen o zaman yani ya arkadaş kaç yüz kişi var burada iki koruma kime yetsin? İki koruma kime yetecek tabii ki. Sen o zaman bir korumaya, iki korumaya şu 500 tane şeyi koru dediğin zaman saçmalık olur. Ama Allah Teala'ya hepinizi Allah'a emanet ediyorum desen hiç saçmalık olmaz. Çünkü Allah Teala Tabi melek orduları falan onlar da sebeplerden sayılır. Onlara da takılmamak lazım. Melekle mi korur, meleksiz mi korur, kaç melek? Ama hadis-i şeriflerde 70 bin melek geçiyorsa, şu geçiyorsa, bu geçiyor, bunlara inanmak lazım. Allah Teala sebepler aleminde neleri belirlediyse onlara inanmak lazım. Ben ona bir şey demiyorum. Ama yine sen orada Bedir Muharebesi'nde gelen melekler hakkında da Mevlana buyuruyor. "Yümdidküm Rabbim bi hamseti alafin minel melâke." 5000 melekle yardım edeceğim. 3000 melek önce buyurdu. Ama sonunda diyor ki "Ve men nasru illâ min indillâhil azîzil hakîm." Yani ben size 3000 melek, 5000 melek dedim zaten. Bir melek dünyayı altın üstüne getirir de. Ama yani meleklere de takılmayın. Ama işte sahabe-i kiramın meleklerin sesini işittirdi. Bazı sahabeye melekleri gösterdi. Bazı sahabeye gavurların kafasını meleklerin vurduğunu gösterdi. Ya gavurun kafası düşüyor. Kim vurdu belli değil. Sahabe-i kiram hemen anlıyor ki melekler harbe girişmiş yani. Çünkü neden? Ben daha vurmadan kafası nasıl düştü bu herifin? Yani bunlar yaşandı Bedir'de. Yardım ancak benden geliyor. Siz tabii yani melekleri de göndereceğim. Kurban olduğum. Sana yardım ettikten sonra dünya sana ne yapabilir ya? Bu şekilde Allah'a güvenen, Allah'a sığınan, Allah'ın gücüne, kuvvetine iman eden adam kimseden korkmaması lazım. Korkmaz da yani. Ama imtihandır. İmtihanda da sünnet seniye ittiba vardır. Niye Mekke'de hicret etti? Ayrı dava. Musa Aleyhisselam niye kaçtı Medyen'e? فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ. Anladın mı? Ben sizden korktum diye diyor Firavun'a, Medyen'e kaçtım diyor. Ama o zaman peygamberlik verilmemişti. Ayrı dava. Orada kaçtım tabirini kullanıyor. Kendisi kullanıyor Musa Aleyhisselam'ın tabi. Fakat el firar mimâ lâ yutâk min sünnelil murselin. Güç yetmez belalardan kaçmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Ama bu Allah beni koruyamaz da zayi olurum diye haşa bir düşünceyle yapılmamış. Mevla hicret emri vermiş. Mevla çıkma izni vermiş. Mevla burada bulunma buyurmuş. Onun için. Yoksa şimdi veba salgını olan bir yere girmeyin buyuruyor hadis-i şerif. Kaderde varsa sen zaten ecelin gelmediyse zaten salgında ölmeyeceksin. O tamam ama hadis-i şerif sana veba salgını olan yere girme buyurmuş. Sen emir tutmak için girmiyorsun. Yoksa ben veba salgınına girmedim de ondan kurtuldum dediğin zaman bu Allah-u Teala'yı unutmaktır. Sana firra minel meczum kema tefirru minel esed. Aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç buyurmuş. Ama kendisi oturmuş cüzamlıyla yemek yemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Hastalığı bulaştıran ancak Allah'tır. Ben besmelemi çektim, yiyeceğim, bana bulaştırmayacak diye bunu da göstermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Göstermiş. Cüzamlıyla yemiştir. Ama sana bana da git cüzamlıyla otur da ye dememiş yani. Çünkü neden? Sizin tevekkül, teslimiyet meselesi, tevekkülün meselesi, itikat, yakın meselesi. Herkesin durumuna göre. Ne yapmış? Cüzamlıdan kaç buyurmuş. Sen o zaman bulaşıcı bir hastalıklıdan uzak durduğun zaman Allah'ım öyle emretti diye o manada duruyorsun. Yoksa benim uzak durmam beni kurtaracak anlamında değil. Bu da Allah'ın kaderini değiştirmek maksadıyla değil. Ya nedir? Allah'ın bir kaderi buysa bir kaderi de tedbir. Ben ne yapıyorum? Bu kaderinden kaçıyorsam yine öbür kaderine kaçıyorum. Yine Allah'ın kaza ve kaderinden asla çıkış ihtimalim yok yani. Bunları da doğru bilmediğin zaman ne korkuyorsun? Her şey Allah'ın kudretinde. Silahların üzerine git millet. Mermi manyağı ol. Adam tarıyor seni. Sen de bana bir şey olmaz ecelim gelmediyse. Bu intihar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye zırh giydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye miğfer giydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vallahi asımı keminen nasıl? Allah seni insanlardan koruyacak garantisi yok muydu? Ayet de sabit olduğu halde zırhı niye giyiyor? O zaman yani tedbirleri almakta vesaire de sünnete ittiba bize böyle emredildi. Bu ayrı bir şey. Ama senin mesele nedir? Kalbinin zırhın var nasıl olsa bana bir şey olmaz. Çelik yeleğin var nasıl olsa bana bir şey olmaz. Bu düşünce seni Allah'tan ayırıyor. Senin zırh giymen, miğfer takman seni Allah'tan uzak etmiyor. Ama sen nasıl olsa bu kusur işlemiyor buna. Daha bana bir şey olmaz. Karada denizde ölüm yok. Bunu düşündüğün anda helak eden seni budur. Çünkü neden Allah'ı unuttun, sebebe takıldın. Sebebi yaratan Allah olduğunu düşündüğün sürece sebepler gözlük gibidir. Daha iyi gösterir yani. Gözlük daha iyi gösterir ama sen şimdi cam yerine gidip de perde takarsan da göremezsin. Sen bu işi perdeye çeviriyorsun sebepleri. Perdeye çevireceğine gözlüğe çevirmen lazım. Bu sebepleri de yaratan odur. Emreden odur. Bunu düşünmüyorsun. Ya tevekkülü ne kadar anlatsak, teslimiyet ne kadar anlatsak bunlar şey. Yani aynı bunun gibi. Şimdi koruma ahitleri takılır mı? Koruma ahitleri yazılır mı? Şimdi İbni Ebi Cemre Hazretleri'nin hayatı, tarihçesi, tarihçeyi hayatı, Behçetül Nüfus isimli çok kıymetli eseri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mana aleminde ona göründüğü ve buyurduğu müjdeci rüyalar. Yani rüyaların hepsini yazamadım. Bakın 70 tane rüya var o kitapta. Kendi Buhari'nin muhtasarını yapmış. Sonra ona şerh yapmış. O 800-900 sayfa. Onu ayrı basacağız. Çünkü o kimin evinde bulunursa bereket. Melekler bereketlenmeye geliyorlar. O ve Resulullah Efendimiz mealeminde müjde vermiş. Kim o kitaba sahip olursa sen ona vesile olacaksın. Tanışmıyorsan da mahşerde mutlaka tanıştıracak seni şefaati. Çok çok çok uzun ona müjdeci rüyaları onu çok. Evliyaullah'ın reislerinden yani İbn-i Ebi Cemre Hazretleri de. Şimdi o kitabın Arapçasından ziyade biz bir ön söz yazalım 20-30 sayfa dedik. Fakat benim usulümü biliyorsunuz çok fena abartıyorum. Bütün ilimleri yazayım derken müstakil 400 sayfa kitap oldu. 400 sayfa kitap oldu. Şimdi onu bitirdim işte. Uğraşıyordum. Biraz hasta oldum bir iki gündür. Biraz zorlandım da. Ama yapıyordum yani. İşte onu hazırlıyoruz da. Herhalde 424 küsur sayfa. Orada bölüm bölüm. O bölümlerin birinde mesela ilk olarak işlediğim konu bir şey safranla yazılıp suyunun içilmesi hadis-i şeriflerde, sahabe döneminde, sahih kaynaklarda yeri var mı? Ben bakıyorum işte her dakika bir konu çıkıyor. Diyanete yazıyor safçılar. Diyanet o yok, bu yok. Diyanetin bir ilmi olmadığı için hiçbir şey, heyetler hiçbir şey çalışmıyor. Bu sefer ben kaynakları yazayım da dedim bari. Kaynaklarıyla bakalım Allah'ın ayetinden, hadisinden, Allah'ımızın isimlerinden yazılanların içilmesinin kaynağı var mıymış? Ne buymuş? Orada bir bölüm onu yaptım. Lazımdı bu. Çünkü bunu şimdi çokları anlamaz. Cühela şey. Okuyor, o hasta okumaya bina ana üfürükçülük diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı üflüyordu. Suya üflüyordu. Okuyordu, üstünü üflüyordu. Kendini okutuyordu, üfletiyordu. Ayşe annemize ağır vefat hastalığında dedi, sen oku bana üfle. Ayşe annemizin, hatta diyordu Ayşe annemiz, ben onun eliyle onun sürüyordum vücuduna. Kendi eli kendine şifa olsun, kendi eli. Şimdi benim elimden daha mübarek, Resulullah'ın eli diyordum diye elini sürüyordum. Oku, üfle bana diyordu. Okuma, üfleme Buhari'de de var. Müslim'de de var. Bütün kaynaklarımızda var okuma üfleme. Efendim yazıp suyunu içme İbn Ebi Şeybe'de daha birçok kaynakta yani. İbn Ebi Şeybe Buhari'nin de şeyhi. Bütün hadis kaynaklarından alıntılar yaparak o konuyu işledim yani. İşte yine aynı meseleye geliyor. Sen yani Allah'ın ayetlerinden okuyup üstüne nuska yazılır mı? Takılır mı? Takılır. Abdullah İbni Amr Hazretleri çocuklarına takıyordu. Abdullah İbni Amr sahabe-i kiramın 4 fıkıhçısından biri. Ve bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Onların yanlış bir şey yapması düşünülebilir mi yani? Sahabe-i kiramın 4 fıkıhçısından biri yani. 70 fıkıhçı var. Bunların içinde 4 tane Abdullah özel seçilmiş. Bu 4 Abdullah'tan biri yani. Abdullah İbni Abbas'ın da tatbikatı var. Abdullah İbni Amr'ın da tatbikatı. Bunların hepsi kaynaklarıyla yazdım. Merak edenler bütün sayfasını, cildini, kaynağını bunların bakacaklar. Ama mesele ne yine? Mesele ben koruma ayetlerini taktım. Daha bana bir şey olmaz. Yani yine burada sıkıntı çıkıyor. Çünkü bu nuskaları takmak, yazılan ayetleri takmak, ha orada teferruat var. Yani bu cinci büyücü hocaların işte İbranice, Süryanice ne olduğu belirsiz falan falan yanlış yumuş falan. Bunlar caiz değil. Bunlar caiz değil çünkü ayeti olması lazım mı? Sahih hadis olması lazım. Allah'ın esma hüsnü alması lazım. Öyle manasını bilmediğin cinlerin isimleri, şeytanların tövbe estağfurullah. Çok tehlikeli şeyler de yazıyorlar bunun. Cin büyücülerin ne yazdığı belli değil yani. Bunlara biz fetva vermiyoruz. Zaten orada ben belirttim. Bütün kaynaklarda onları tek tek belirttim yani. Onun için İbni Ebi Cemre Hazretleri'nin hayatı kitabı hakkında bilgiler diyoruz ama benim biliyorsunuz yani bir kitabın içinde deştiğin zaman dünya kadar malumat döşeniyorum. Onlardan istifade olur. Şimdi Fallahu hayrun hafızan ayetinde de en büyük koruma ayetidir. Fallahu hayrun hafızan. Kur'an-ı Kerim'de koruma ayetleri çoktur. Birkaç rivayet vardır. Bazısında 7-8 oluyor. Bazısında fazla oluyor mesela. Bakayım şimdi burada aldığımız ayetler kaç olmuş? Efendim? Yani tek ayet olaraktan 18 gibi gözüküyor. Ama yani ayetleri sayarsan öyle olmuyor tabii. Topladığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Orada mesela 14, 16 diyor. Diyelim orada 13'ün üzerine ne ekleniyor? 5, 6 birden ekleniyor. 18, 28. Çünkü hele terkez sonu efendim inne batsa rabbikeden aşağı eklediğin zaman o bir suredeki ayetler ama onun toplamı 6 ayet bir arada mesela. Onun için rakam olarak fazla yani. 20 belki de geçiyor. Bunların efendim tesiri var mı? Tabii okunmaları daha tesirlidir. Fakat insanların birçoğu sabah akşam okuyamıyorlar. Hatta haftada bir okuyun dediğimiz bir şeyleri bile okuyamıyor. Bundan dolayı bazıları diyor ki ben yazsam, yani yazdırsam, üzerimde taşsam ayetleri olur mu? Olur, caizdir. Sahabe-i kiramın tatbikatında vardır. Vardır. Şimdi burada bir başlık atmışım yine. Yani Allah-u Teala'ya tevekkül ve teslimiyet bakımından ama kalbini Allah'a tevekkül üzere tutarsan Allah'ın ayetlerinde Allah'ımızın koruma sırrı vardır. Vardır. Allah'ın vahyi bu. Koruma sırrı vardır. Ben Allah'ımın indirdiği ayetlerinden bunu talep ediyorum. Bu durumda koyunu kurttan, insanı silahtan koruyan hıfz ayetleri. Ama sen şimdi tedbirini alma dedik mi? Yani koyunu serbest bırak, çobansız mobansız, kurtlu arazide. Sonra tak üzerine koruma ayetlerini. Ondan sonra bizim koyunu kurt dedi, görüyor musun? Ayet işe yaramadı. Ne ayet işe yaramadı? Senin kafasızlığın işe yaramadı. Yani bu ayrı bir şey. Ama korur mu? Korur bak. Ama şimdi adamı silahtan koru. Silahtan korunma kardeşim. Ben üzerime nuska taktım. Hadi sık bakayım, sık da göreyim. Manyak mısın, nesin? Yani ama korur ha. Ama işte ah itikat, ah teslimiyet, ah tevekkül. Korur. Bak bu İmam Sübki, Evliyaullah'ın tabi reislerinde Şafii ulemasının yani şimdi, İbni Teymiye'yi mahvetmiş adamdır. İbni Teymiye'yi bitiren adamdır İmam Sübki. Kazıl Kuzat, kadıların kadısı. O zaman Mısır'ın Kahire'sinde Şafii mezhebinin yani merkezi, o bir İmam Şafii orada yatıyor Kahire'de. Kazıl Kuzat, İmam Sübki Evliyaullah'ın da reislerinde. İmam Demiri, Hayatül Hayvan sahibi. Bu efendi babamızın çok kaynak eseriydi. İmam Demiri gibi birçok ulema ve meşayihtan naklediliyor. Tabii ben bunların kaynaklarını koyuyorum da tabii o ta şeylerin sonuna gidiyor. Demiri Hayatül Hayvan, Tacüddül Sübki, Tabakat Şahidül Kübra, İmam Deyrebi. Bu da efendi babanın kaynaklarından Mücerabat. Seyyid Maliki, İmam Nebhani. Kaynaklarım çok. Tabii kaynaklar ayetlerin de bittiği sayfalara gir. Sayfa 484'te kaynaklar. Şimdi ne anlatıyor bu 480'de? Diyor ki İmam Şafii Rahimullah'ın mezhebinin fukahasından ve Yemen ehlinden olan kendi aslında alim, salih bir zat olarak kabul edilen Ebu Muhammed Abdullah İbni Yahya Es-Sa'bi. Su'bi de olabilir. Belki biz ona baktık biraz ama sat harfi diye tabii de Es-Sa'bi. Vefatı Hicri 553. Yani vefatı Hicri 553. 900 seneye yakın. Vefatı bu zat. Ona bazıları efendim saldırdılar kılıçlarla. Evliyaullah'ın kılıçlarla darp ettiler. Fakat baktılar ki hiçbir efendim kılıç darbesi tesir etmiyor. Kılıcı vuruyorlar, keskin kılıç dokunmuyor. Kılıcı vuruyorlar, dokunmuyor. Sonra dediler, bir saldırı yaptılar. Dediler ki bunun hikmeti nedir yani biz böyle bir şey ne gördük ne işittik. Dedi ki ben sürekli Yasin suresini okurum. Yasin suresi ne niyetle okunursa onun içindir. Aslında Yasin'le bir insan, Yasin-i Şerif'i biraz da talim, tecvid, ağız düzgünlüğü şart yani. Hep kendi anamdan öğrendiğim gibi olmaz da. Yasin olan, okuyabilen bir insanın eceli gelmediyse, hastayım demesine, Yasin okuyan bir insanın fakir kaldım demesine, Yasin bilen bir insanın bekar kaldım demesine, Yasin bilen bir insanın, anladın mı, hakir kaldım demesine, şu işimi gördüremedim demesine şaşarım. Şu, o kadar hadis-i şerif var ki bu Yasin-i Şerif ne niyetle okunursa o oluyor. Şu işim olmuyor. Ama adam Yasin okumuyor. Okumuyor. Bizim bütün millet bir Yasin oku, şu işin düzelecek. Yok abi, Yasin okuyana kadar bizim orada köyden bir tanış vardı, onu arayalım. Hemen onu arıyor. Abi çaycıyı tanıyor musun? Çorbacıyı da tanıyorum diyor. Tamam gel abi diyor, evrakları getir diyor. İş tersine dönüyor, safra sarıyor. Bir de oradaki memur falan, hadi gidin be bilmem ne. Sizle uğraşacağım, 12 oldu ben yemeğe çıkıyorum diyor. O günden o güne de olsa pasaportu yetişmiyor, vizesi yetişmiyor. Nice böyle insanlar memur dairelerinde perişan. Neden? Bir Yasin okusaylar gitseydi, iş var ya tıkır tıkır tıkır tıkır. Menkara Yasin, Rotaya Üstüra'ya. Sabah Yasin okuyan o günün bütün kolaylığı otomatikman ona verilmiş. O gün daha zorluk yok. Ama zor abi. Ben zaten 12-13 dakikayı bulur. Benim Yasin'im 10 dakikayı geçer de. Yani sizin de Yasin'leriniz 5 dakikayı düşer. Bu sefer iki... Hani ben iki de sorun yok. Yavaş okusan sorun yok da. Birisi bana onu dedi ya. Konuşurken amma hızlı konuşuyorsun dedi. Okurken niye bu kadar yavaş okuyorsun? Benim hesap etmiş okumamı. Dedim Allah'a değer veriyorum. Demek insanlara çok değer vermediğim için dır dır dır dır konuşuyorum. Ama Allah'a değer veriyorum abi. Ben harfleri gümbürtüye götüremem. Her harfin mana aleminde karşılığı var. Sırrı var. O harfi eksik ettiğim zaman sırrı azalır. Asla hızlı okuyamam. Yani uçak kaçıyorsa kaçsın. Ateş yanıyorsa yakıyorsa yaksın. Hani farz şeyinde söyleyeyim yani. Bir farz durumunda şunda bunda. Yani bunun olmazsa olmazı var da kardeşim, ben şimdi nasıl aşağı indireceğim yani? Ben şaşırıyorum. Bu milletin kıldığı namazlar, bu milletin aldığı abdestler, yanımda yani bakıyorum, hareketlere bakıyorum. Bu nasıl bir namazlar, nasıl bir şekiller, nasıl bir şey? Yani Allah Allah huzur olmaması, Mevla'yı görür gibi, yani haşa ben o makamdayım demiyorum ama duyduğum kadarıyla Evliyaullah'tan anladığım kadarıyla bu kadar olmuşum yani. Demek ki tam olsaymışım ne kadar olacakmışım, o da ayrı dava. Ama bir bu gördüklerim bana bunu öğretmiş. E demek ki bu millet hiçbir şey ne görmüş ne dinlemiş, bir şey yok. Yani yalap, şalap, pat, küt yapmayalım. E şimdi ondan sonra diyorsun ki ya ben de Yasin okudum, işim görülmedi. Kardeşim nasıl Yasin okudun lütfen? Bir ağzını kontrol ettirir misin ya? Ağzını bir kontrol ettir. Bir Yasin şerif oku yüzünü, ben sana ezbere okumak şartı var demiyorum. Namazda değilsin ki. Açarsın Kur'an okursun. Ama bir kıraatı düzgün olan adama ben bu Yasin'i bir okuyorum. Ya adam belki de sana diyecek ki okumada günahtan kurtul diyecek. Belki de ha ya hı diyorsun, hı ya ha diyorsun. Manayı da bozuyorsun. Ben sana ne yapabilirim ki? Ama Yasin'i olan bir ümmet nasıl mahrum olur? Yasin'e sahip olan, malik olan bir ümmet nasıl aç kalır, açık kalır, nasıl fakir olur, nasıl zorluk çeker? Şaşırıyorum. İhsan Efendi rahmetullahi aleyh çok Yasinciydi mübarek. Yasinci derken bütün Kur'ancıydı da. Ya mübarek. Biz o zamana kadar çok bilmezdik böyle. İşte bir işleme gideceğiz, vizeye bir protokol. Yani şeydi, evrak mevrak işleri. O zamanlar da zor ha. Pasaport çıkartana kadar canımız çıkardı yani. Pasaport. Veriyorsun, ediyorsun, gel git, adamın yok, git aşağı gel yukarı. Şimdi kolaylıklar oldu biraz. Yani bir evrak, bir bilmem ne. Derdi Yasin okuyarak gidelim. Ben derdi her işe Yasin okurum giderim. O iş otomatik olur ama işte İhsan Efendi de kalıp gibi okurdu yani. Huzur huzur okurdu. Yani ama Yasin şirin. Bak o zat da diyor vurmuşlar kılıçları. Saldırmışlar her tarafından kılıç. Bir şey olmuyor. Demişler efendim siz ne biçim evliyaymışsınız ya. Biz böyle çok evliya kestik doğradık. Yani eşkıya adam ya vururum gidiyor diyor. Demiş evladım ben sıralı Yasin okurum. Birincisi benim Allah'ın kitabının, Kur'an'ın kalbi Yasin'leri. Kur'an'ın kalbi Yasin'leri. Bir de gece teheccüde okursan Of. Bir de kalbin yerindeyse, yarınki işleri düşünmüyorsan, ha, üç kalp birleşecek. Kur'an'ın kalbi, gecenin kalbi, kulun kalbi. Birleştiği anda tehallüf etmez. Otomatik. Niye bizim işlerimiz hiç otomatik olmuyor ya? Hepsi gecikmeli. Tutturamıyoruz abi işte. Ya bizim kalp yok yerinde. Aklımız gitti o yana bu yana. Ya kıraatta bozuk. Ya manayı düşünemiyoruz. Ya başka bir niyet katıştırdık. Nefsin şeyini kattık içine falan. Olacak. Devam. Mecburuz. Başka bir yapacağımız çare yok. Allah'tan başkasından bir şey isteyemeyeceğimize göre mecburuz. Devamlı yazsın olur. Bir de hıfz ayetlerini okurum. Hıfz ayetleri. Kur'an'daki koruma ayetlerini çok okurum evladım dedi. Günlük demek dedi. Yani hıfz ayetlerinin tümü 481. sayfada yazdım. Kur'an-ı Kerim duaları kitabında. Hazineler var ama ikinci cildi çıkar şimdi adam. İkisini de aldım mı aldım. İçinden ne baktın hiçbir şey bakmadım. 481'de bunlar tüm yazıyor. İlk hıfz ayeti hangisi biliyor musun? En başta Ayet-el Kürsi. Fakat Ayet-el Kürsi'nin tümü değil. Tümünü okursan daha mübarek olur. Ben sana söyleyeyim mi ama? Ayet-el Kürsi hangi cümleyi celle? Estaizle ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Kökleri yerleri korumak Allah'a hiç ağır gelmez. Bu ne demek? Ya Rabbi gökleri yerleri tutuyorsun da beni mi tutamayacaksın? Gökleri yerleri korumak Allah'a hiç de zor gelmez. Bu ayet-i kerime bunun bir de sırrı da var ayrı. Burada yazmadım onu. Hazinetül Esrar'da var. Onu Ayet-el Kürsi'nin şeyinde Kur'an'ın Fezaili kitabında yazacağım inşallah. İşte yaşarsam çok kitap yazacağım daha. O orada çok velâ diyor. Ayet-el Kürsi'yi 70 kere okuyorsun. 70 kere okur da velâ yehudûye her geldiğinde de 70 kere tekrar ediyorsun. Aman ya Rabbi. 40 dikiş üst üstüne. Bu başka bir şey yani. Ortalık battı, yandı, yıkıldı, sallanıyor, kargaşa, savaş, gök yere indi, patladı, zıpladı. Hemen Ayet-el Kürsi'ye başlıyorsun abi. Ve la yehudiye görüyorsun, 70 kere tekrar ediyorsun. Ve ve la aliyyuzum, 70. de ve la yehudu 70 kere. Ve la yehudu hifzuhuma ve la aliyyul azim ve la yehudu hifzuhuma ve ve la aliyyul azim 70. Ben de Ayet-el Kürsi'ye en çok zor okuduğum şey, onun için çok sürer bende. 70 kereyi bitirdin, bir daha ikinci Ayet-el Kürsi'ye başlıyorsun. Bunu her seferinde 70 ve la yehudu tekrarıyla 70 Ayet-el Kürsi. Hazinetül Ersan sahibi Muhammed Hakk'a nazili bir evliyaullah diyorum. Bir fırtına bir tipiye tutulduk. Etrafımızda göz gözü görmüyor. Bütün kafileler yollarda saçıldı diyor. Bütün kafileler yollarda saçıldı diyor. Bize diyor özel bir koridor açıldı diyor. Mekke'ye kadar diyor. Kafamıza damla vurmadı. Millet yıkıldı öldü diyor. Devam ediyoruz. Ve la yehudu hifzuhuma diyor. Gidiyoruz diyor bizim kafile. Hazretül Esar Efendi babamızın kaynaklarındandır. Bu marifetçiler beğenmiyor bunları hiç. Bu marifetçileri kim beğenmiş ki bunları? Efendinin yanında izliyorlar. Efendi babanın kitaplarına karşı kaynak beğenmiyorlar. Sizi kim beğeniyor? Bunları Bahadır Efendi babamızın tatbikat ettiği noktalar yani. Kitaplarda böyle bu sırlar. Şimdi bunlarla meşgul olan kalmadı. Zikirle meşgul olan kalmadı. Onun için Mayıs yağmur gibi bela yağıyor yani vatana, millete, memlekete. Erken kalkan darbe yapıyor. Yani memleketi görüyorsunuz her dakika bir şey. Hiç de bir düzelme yok. Çünkü devamlı korku, devamlı manevi silahlara, dualara hiç itibar yok. Cübbeli hurafeci ya. Cübbeli hurafeci. Sen öyle zannet. Cübbeli sana Kur'an'ı anlatıyor. Ayete davet ediyor. Allah'ın ismine davet. Cübbeli sana Süryanice, İbranice, cinlere, şeytanlara sığın demiyor. Cübbeli sana Allah'ın kitabına sığın diyor. Sen ne konuşuyorsun? Adımız hurafeciye çıktı. Göreceğiz. Herkesin sonunu göreceğiz. Daha neler göreceğiz? Bakalım bizim sonumuz mu hayır olacak? Kimin sonu hayır olacak? Kur'an'a, sünnete, fıkha itibar etmeyenlerin durumu ne olacak bakalım? Biz hurafeci olacağız. Sizi ilahiyatçı, hurafeci değiller. Göya diyanetin heyetleri. Kurtaracaklarsa bakalım. Bakalım kurtarabilecekler mi sizin başınıza gelecekleri? Kurtaramayacaklar. Çünkü onlar Ehl-i Sünnet ulemasının kitaplarına itibar etmiyorlar. Akıllarının ermediğini reformist adı altında Reddediyorlar. Biz bunları kabul ediyoruz evliyaullah, ne demek ya? Şimdi bunu İmam-ı Sübki Tabakat-ı Şafiiyetül Kübra, Şafii alimlerin tabakatını yazmış İmam-ı Sübki. Bu tabakatta, bu da Şafii alimi olduğu için bu zatın başına gelen olay yazıyor. Yani İmam-ı Sübki herhalde yine 700'lerde. Bu zatın vefatı 553. Tabii kendinden sonrasını nasıl yazacak adam? Her alim, tabakat yazan bir alim, kendinden önce geçen alimlerin başına gelenleri yazıyor. İmam-ı Sübki, kadıların kadısı, şeriatın zahiri alimlerden, yani tasavvuf tarafı vardır ama zahiri alimlerden. İmam-ı Sübki yazıyor bunu. Diyor ki, bu zata diyor, kılıçlarla darp ettiler. Dediler, sana niye işlemiyor? Dedi, sürekli Yasin okurum, bir de hıfz zaten devamlı okurum. Bir defa maddi, manevi, haset, fesat, sihir, büyü, cinece, komşu, herkesin başının bir belası çıkıyor. İş yerinde, bilmem ne. Kimin böyle sıkıntısı? Bu koruma adleri sayfa 481'de Estağfirullah ve la yehudu'den başlıyorsun. Fiilevhem mahfuz. Bunların ortak özellikleri hepsinde hıfz kelimesi geçiyor. Arapçada hafaza korudu demek. Hıfz korunmak demek. Orada hıfzuma geçiyor. Orada hafaza geçiyor. Orada hafiz ismi geçiyor. Hafızan bu. Sırada 4. ayet bu. Yakup Aleyhisselam'ın Bünyamin Aleyhisselam'ı gönderirken okuduğu فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَاَرْحَمُ الرَّحِيمُ 4. sıraya gelmiş. Kur'an'daki tertip üzere, yani orada sure olarak Yusuf suresi olduğu için. Çünkü şey, Ayet-el Kürsi Bakara'da olduğu için başta ondan geliyor. İlk hıfz geçen noktada yani. Tabii ki bu ayet-i kerimeler birlikte yazılmış. Göğün korunması, yerin korunması, şeytanlardan korunmalar, Allah her şeyi koruyandır falan. Bu ayet-i kerimeleri topladığın zaman bu hıfz ayetleri çıkıyor. Alimler bunlar toplamış. Ben demiş, hıfz zaten çok okurum. Yasin'le beraber. Onun için bana bir şey olmaz. Ama bunun sebebi ne? Ben demiş, bu hıfz ayetlerini okumayı nereden öğrendim yani? O zat diyor. Ebu Muhammed es-Sabi Rahimullah Hazretleri. Şuradan öğrendim diyor. Bir gün bir toplulukla birlikte sahrada gidiyoruz. Giderken baktık, bir kurt. Bu çok meşhurdur yani. Ben bunu kaynaklarında bizzat da eskiden çocukken de görmüştüm. Bir de kuzu. Kurt kuzuyla oynuyor. Allah Allah. Dedik ki, kurt kuzuyla oynar mı ya? Kıyamet mi geldi mahşere yakın? Oynayacak, böyle şeyler olacak ama kurt kuzuyla oynar mı? Hiç zarar vermiyor. Biz buna şaşırdık. Şaşırınca diyor, dedik ki bu işte bir şey var. Bu Mevla bize bir şey, bir sır gösteriyor. Biz buna gidelim. Yanına gittik. Koyunun yanına gidip baktık, boynunda bir muska var. Koyunun boynunu asmış. Artık sahibi mi asmış, çoban mı yazmış, artık manevi bir şey mi değil mi? Ama zahiren gördük, rüya değil. Baktık bir yazı var. Muskayı açtık, muskayı çözdük. Koruma ayetleri yazıyordu. Ben o zaman dedim ki diyor, kurdu, kuzudan kurtaran ve kuzuya kurdu, musallat etmeyen, dokundurmayan Allah'ın ayetleri, Allah'ın kudreti. Bu ayetler o zaman bize de, bizi de okursak bizi de kurtarır bütün kurtlardan, düşmanlardan. Dedim diyor, o gün bugün diyor, ben diyor bu koruma ayetlerini hiç bırakmadım diyor. Hatta ben bu eserde değil, birkaç eserlerde daha gördüm, bir eserde gördüm. Ondan sonra kurt kuzuyu yedi diyor. Biz de çok pişman olduk diyor, nuskayı çıkarıp bakmaktan diyor. Yani o arada diyor bizi gafletimize geldi, bir de baktım. Nuskayı takana kadar kurt kuzuyu yedi diyor. Hani sesini dersiniz ki kurdun karnı toktu, onun için yapıyordu falan. Şimdi işte hemen mantıkçısınız ya. Kurdun karnı tok değildi. Koruma ayetleri dokundurmuyordu. Koruma ayetleri, hıfz ayetleri, muhafaza ayetleri. Bu ayet-i kerimeler 481. Sayfede yazılmış artık. Manaları var, uzun kaynakları var ama ben metnini söylüyorum. 480-81. Onun için tabii burada diğer bazı şeyler, rivayetler de var ama onlara vaktim çok kalmadı. Bir de efendim Lekat Yâküm tefsirinde de olacak idi. Onu da bakacağım. Onu burada mı yazdım? Nerede yazdım? Onu da bulursam bir daha hafta size anlatırım. O da uzun yaşamak için, hayırlı uzun ömür için, zehirin bile tesir etmemesi için. Efendim, 69. kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar. Bu mübarek kitabın sağından başladığın zaman Arapça tarafı yani Kur'an'a başlar gibi sağını açtığın zaman ondan sonra başlarsan neyi görüyorsun? Kur'an-ı Kerim'in ilk efendim Besmele ile Fatiha'dan başlayan ilk dualarından başlıyor. Minel cinneti ve nas'taki sığınmalara kadar geçiyor ama bunların hepsini toplasanız 8 sayfa falan ediyor. Yani Kur'an'da geçen bütün duaları bir adam ama şimdi hıfzatlerin hepsi dua değil yanlış anlama. Yani burada tümünü okuduğu zaman hıfzatleri yok. Fallahu hayrun hafizanın dua manası var diye o var. Ama hıfzatlerin tümü bazısı mesela Allah'ın gökleri yerleri koruması ona zor gelmez. Bunda dua manası yok. Haber veriyor bize gücünü. Onun için o buraya alınmıyor. Anladın mı sen şimdi? Kitabın içindeki bütün olanlar nasıl olsa bu önde var zannetme. 481'de o koruma adleri. Yani bunları yanlış anlamanız için söylemem gerekiyor. Burada sadece dua mahiyeti taşıyan adleri toplamış. Bütün Kur'an'da. Fakat bunun buradaki Rahat suresinin adlerine kadar, dualarına kadar içinde şerh ve izahlar yapmışım. Çünkü bir cildi açtı, çok büyüdü kitap. Bundan dolayı Rahat suresinden sonrası ikinci ciltte şerh ve izah yapacağım. Ama duaların, Kur'an'da geçen bütün dualar 7-8 sayfa olduğu için bir de peşine Kur'an'daki duaların hatim duası var. O da burada var. Bunu ikinci cildin başına da koyacağız, birinci cildin başına da koyacağız. Şimdi duaların kitabını da öyle yapıyorum. Yani Araplara da yarasın, Türklere de. Sağında araştığın zaman efendim sabah neler okuyacak, öğlen ne okunacak? Hadisin manasını vermeden, faziletini yazmadan sırf okunuş. Yani peş peşe adam okumak istiyor, okuyabilsin diye. O ayrı bir şey. Ama şerh ve izahları sıradan, sol taraftan, Türkçeden takip edeceksiniz. Koruma ayetleri konusu Fallahu hayrun hafizan dua ayetindedir. Onun izahında geçiyor. Yani 481'de geçiyor. Başında ararsanız niye bunlar yok? Eksik zannetmeyin. Onu demek istiyorum yani. Bu itibarla efendim Allah Teala cümlemizi hıfzıyla muhafaza eylesin. Kendisine hakkıyla tevekkül edenlerden eylesin. Sebeplere takılmaktan muhafaza eylesin. Sebeplerin ötesinde Rabbim kurban olduğum Allah'ım sebeplerin ötesinde müsebbibül esbab olarak yüce zatına kitlenmeyi nasip eylesin. Sadece onu sevmek, sadece onu ona güvenmek, sadece ondan korkmak, sadece onun muhafazasına kendimizi de sevdiklerimizi de ısmarlama şuurunu bize ihsan eylesin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şimdi askerlerimiz dün de oldu işte uzman çavuş, iki tane çavuş herhalde oldu. Abdullah Üstelik, Erkan İmalı, Mahmut Yıldırım şehitlerimiz askerlerimizden. Allah Teala gargayı garg rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. İlk damla kanlarıyla Allah Teala seyyatları mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Yüce Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Bunlara bu kurşunları sıkan, bu mayınlarıma, mayın düşe ettiler. Uzaktan kumanda öyle mayın patladı. Bu teröristleri en yakın zamanda paramparça eylesin. Amin. Parçalarını her bir tarafa dağıtsın. Mezarlar mezar da yapamasınlar. Amin. Kurban olduğum Allah'ım bunları destekleyen, bunların arkasına çıkan Hollanda'sı mıdır, Almanya'sı mıdır, İngiliz'i midir, Amerika'sı mıdır? Başta İsrail olmak üzere. Ne kadar bu PKK'yı, PYD'yi, bunların arkasını destekleyen, bunlara silah veren ne kadar ülkeler varsa Allah güçlerini, kuvvetlerini iptal eylesin. Amin. Allah iç savaşlarla birbirine kırdırsın. Amin. Allah Teala güçlerini, kuvvetlerini imha eylesin. Amin. Allah Müslümanlara saldıracak fırsat vermesin. Amin. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Ve bunların da bütün barutlarını bir an evvel bitirip daha bir Müslümanı askere, polise sıkacak bir fırsat bırakmasın ellerinde. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Şehitlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah Allah Allah Allah hediyelerimizi vasıl eyle kabirler pür nur eyle mahşer sabahına kadar bu nurdan mahrum etme onlar ailelerine sabrı cemil ezir cezil ihsan eyleyip ehl-i sünnet itikadından muhafaza eyle. Ya Rabbi bu şehitlerine çok üzülmüşlerdir, yanmışlardır. Aileleri kurban olduğum o üzüntülerinin bahşi hakkı için ehl-i sünnet itikadıyla ölüp cennette cem eyle. Ya Rabbi onları da şehitleriyle beraber. Ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Ali Sarıkaya kardeşimiz AK Parti mebuslarındandır. Bizim de yani hukukumuz oldu evvelce yani görüştüğümüz ettiğimiz oluyordu. Onun babası Hasan Tahsin Sarıkaya efendi kıymetli bir 80 küsur yaşında mübarek devamlı işte cemaatle namazlarını kılar. Ondan sonra cüzlerini okur. Sabah namazından sonra cüzlerini okumuş ve vefat etti. İşte böyle hep Allah yolunda yaşayanlar camisini yapmış. Kur'an medresesini yapıyordu. O da bitmek üzere. Camisini de bitirmiş. Medrese de yapmış. Ondan sonra cüzlerini okuyor. Namazlarını kılıyor. Ne güzel insanlar var bu memlekette de ya. Allah için yani. Hani maliyeti, variyeti olduğu halde bu yolda harcayabilen temiz insanlar var ya. Büyüklerimiz var yani hakikaten. Zaten bu memlekette ondan batmıyor yani işte. Allah ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesâhu. İlmullah, Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Sonra Eyüp'ün eski belediye başkanı Ahmet Genç. Kardeşimiz, ağabeyimiz tam yaşı benden ileri mi geri mi çok bilmiyorum. Çok severim onu ben. O benim ta 12 yaşımda Nişancı Camii'nde efendileri bana mektubat okuttuğunda orada bulunanlardan. O kadar eski efendinin cemaatidir o Ahmet Genç. Başkanımız yani tabii eski başkan ama keşke yeni başkan olsaydı. Yeni başkanlarda onun kadar işi yok. Efendi Hazretleri'ne eliyle yedirdi mübarek. Efendi Hazretleri derdi ya Allah Allah geldik yedik ki çıktık elimiz bile değmedi. O kadar hürmet eder yani Efendi Hazretleri onu çok sever. Allah Teala gözden nazardan muhafaza etsin, şerlerden muhafaza etsin, ona da selamet versin. Ondan sonra işte bu Mustafa İslamoğlu'nun adamları işgal etti oraları. Maalesef Eyüp'ün hiç layık olmayan şekilde Eyüp Sultan'a radıyallahu anh Hazretleri ve civarının hizmetleri çok şey oldu yani. Tabii ki onun Ahmet Genç'in yerine asla oraya en büyük hizmetleri o yaptı. Biz bunun şahidiyiz yani Eyüp Sultan Hazretleri'ne olsun, civarına olsun. Onun babasıyla annesiyle biz umre yaptık. Babası da mübarek bir tutam sakallı böyle desen ki Halep müftüsü gibidir yani böyle. Efendim Allah selamet versin. Onun vefat ettiği haberini almadım. Annesi İfakat Hanım vefat etmiş. Annesi de kıymetli kadın. Yani hakikaten takva ehli, ibadet ehli, devamlı zikir ehli. Bunlar çok tabii aşırı iffetli, namuslu bir aile tabii onun annesi falan. Erzurum şeyi, halkını biliriz tabii. Erzurum'un şeyi çok farklıdır. Nene Hatun'un, değil mi? Nene Hatun'ların memleketi yani bunlar. Allah için, din için çok efendim bağlı insanlar. Biz umre değil, biz haber alamadık. Sonra ben haber aldım dedim. Bizim umre arkadaşımız, İfakat annemiz. Onun için mutlaka cemaatle beraber ruhuna okuyalım. Kıymetli evlatlar yetiştirmiş, hizmet etmiş. Kendisi ibadet üzere yaşamış, vefat etmiş. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefes. Adede mâ vesâhu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabirle nur eyle, derecelerini âli eyle. Kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdâd eyleyip, sen fazl-ı kereminle geride bıraktıkları ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eyle ya Rabbel âlemin. Cemaatlerimizden İdris, Talat, İlham, Fikri, Ramazan, Hatice, Müzeyyen, Göksel, Dudu, erkek, kadın, meyit ve meytelen dervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhacim ve nefesin aynene ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhlerini şad eyle, azapları olan varsa defurafı izal eyle. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselam. Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve ala Ali sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenneh. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Ve ne'udu bike minen nar. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahümme inna eselükel min khayr ma eselükel min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'udu bike min şerri mesta'adeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müsta'an. وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti hasene kina azaben nar. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifuna ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu celsede ismi geçen şehit askerlerimizin, Tahsin Sarıkaya ağabeyimizin, İfakat annemizin ve sahil meyit ve meyitelerin ervah için el-Fatiha. Önümüzdeki hafta akşam namazında mescitte olacağız. İtikafa niyet edip gireceğiz. Yatsı yıkılıp çıkacağız inşallah. Sohbet mescitte olacak inşallah. Salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi.